Middernacht, maandag 1 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. De forensentax lijkt van de baan. De VVD en de PvdA proberen geld bij elkaar te krijgen om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast te houden. Waar ze het geld vandaan willen halen is nog niet bekend. Tegen de forensentax is veel maatschappelijk verzet. Onder meer de vakbonden, werkgeversorganisaties en de ANWB hebben het kabinet opgeroepen de reiskostenvergoeding niet te belasten. In Duitsland is ophef ontstaan over een legpuzzel met het crematorium van Dachau. De puzzel van een Amerikaanse bedrijf wordt aangeboden door de webwinkel Amazon. De puzzel is voor kinderen vanaf 8 jaar en bestaat uit 252 stukken. In het concentratiekamp werden in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen omgebracht. Duitse politici hebben Amazon een brief geschreven waarin ze eisen dat de puzzel van de website wordt gehaald. De webwinkel heeft nog niet op de commotie gereageerd. De gouverneur van Californië heeft een wetsvoorstel ondertekend waardoor een omstreden therapie tegen homoseksualiteit wordt verboden. Besluit is een overwinning voor homorechtenorganisaties die benadrukken dat de behandeling geen medische basis heeft. Therapie is bedoeld voor minderjarigen. Californië is de eerste staat in de Verenigde Staten waar de behandeling wordt verboden. Volgens de gouverneur is de therapie niet wetenschappelijk en leidt die tot depressies en zelfmoorden onder jongeren. Tegenstanders van het wetsvoorstel zeggen dat de ouders het recht hebben om hun keuzes voor hun kinderen te maken. Zij vinden dat politici zich daar niet mee moeten bemoeien. Cabaretier Richard Groenendijk heeft de Polifenario gewonnen, de cabaretprijs van theatervereniging VSCD. Hij kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. De jury noemt Groenendijk een cabaretier die zijn vak volledig verstaat. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. voor zijn programma Ali B. geeft antwoord. Het weer dan, vannacht droog, overdag in het zuidoosten zonnige periode, in de rest van het land af en toe wat regen en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is niets anders dan 0800-1121. En ik herhaal 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de rechtspraak in Nederland zuigt apenballen. Zo is dat. En Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus is de wietpas een grote flop? Zijn de straten van de zuidelijke steden overspoeld met dealertjes? En wil geen enkele gemeente in het land iets te maken hebben met dit onzalige idee? Maar zet je het wel gewoon door, zoals staatssecretaris Fred Teven, dan ben je Jan. Een ontzettende Johan. Laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ah, daar hebben we weer, Fredje Teven. Dan moeten we als overheid in eerste instantie wel aan de kant van de goedwillende burger staan en niet aan de kant van de boef. Zo simpel is het. Nog geen paar seconden geleden werd Fred nog voor een enorme Johan hieruit gemaakt. Maar we kunnen hem nu alweer op het schild hijsen, want Fred vindt dat de dood een risico is dat inbrekers nou eenmaal nemen als ze bij iemand binnensluipen. En daar heeft de teef natuurlijk helemaal gelijk in. Opzouten met het gejank over die zielige boefjes die er ook allemaal niks aan kunnen doen. Want als je niet tegen pijn kan, moet je thuis blijven. Fred is dus naast een enorme Johan een Major League Jan. De teef? De teef. Vond je leuk? Nee, joh, dat is niet zo raar. Iman Akel. Ja, maar dan hebben we het over problematiek en dan hebben we het niet over de allochtonen. We hebben het dan bijvoorbeeld een heel recent en goed voorbeeld, vind ik. Hoe komt het dat het vaker voorkomt van kinderen van Turkse komaf? Nou, in navolging van de Belgische krant Morgen is er dus nu ook een mevrouw Akel, de PvdA-raadslid, die het woord allochtoon wil afschaffen, Jan. Oh, mijn god. Ja, het is een zinloos idee met een al heel vaak gevoerde zinloze discussie. Je zegt nou gewoon allochtoon tegen allochtoon, autochtoon tegen een autochtoon. Als het nog niet duidelijk genoeg is, zeg je er nog wat bij. Het afschaffen van een woord helpt niet tegen de achterliggende problemen. En de PvdA is weer terug, mensen. Ja, hoor. Ja, maar dit is toch inderdaad echt weer de ouderwetse PvdA. Nou ja, dat was in België ook al voor een paar weken geleden. En dan gaan ze heel moeilijk uitleggen dat het allemaal wel kan. En allochtoon is een containerbegrip. En het is allemaal verzamelnamen, nodeloos kwetsend. En ook mensen die hier al drie generaties. Weet ik. Maar ja. Ach, Johan, alsjeblieft op, weet ik. Weet je, het is altijd heel zielig, allochtoon. Maar dat, dan schrap je het woord, dan zijn we allemaal Nederlanders. Nou, en dan moet er iets gebeuren, want dan gaat er iets niet goed. Stel, bij de jonge allochtone kinderen gaat niet zo lekker op school. Wat zeg je dan? Het gaat bij de Nederlandse kinderen niet zo lekker op school. Maar dan Nederlandse kinderen, u weet wel. Die niet helemaal genoemd mogen worden. Ja, precies. Ja, noem dingen bij de naam. Zeg, wat een gezeik. Dus mevrouw Akel en de enorme eikel. Gerrit Schotten! De autoridades que no tienen, yo creo que hasta ahí la mano escondida también de Holanda. Ja, precies, de zoop op de apenrots, die blijft maar verder gaan. De ontslagen premier van Curaçao, Gerrit Schotten, die weigert te vertrekken. Ja, gekke Gerrit, die zegt dat er een staatsgreep aan de gang is, gesteund door Nederland. En wat hij natuurlijk niet helemaal begrijpt, is dat die boevenkolonie voor ons is. En hij dus ook. En staatsgreep is namelijk dan onmogelijk, vriend. En nou opgerot, want anders kan je die twee jaar wat geld van onze belastingpoet op je corrupte pen schrijven. Wat dacht je daarvan, Jan? Dat zijn harde woorden. Nou ja, dat is wel geestig, vindt dat iemand zich dus verschanst in een of andere middeleeuwse grot daar. In Amsterdam, Fort Amsterdam. Ja, met drie getrouwen met een kruisboog. Hebben wij niet een JSF die we moeten testen? Oh, maar dan kan je niet voor het Amsterdam wegblaffen. Dat is mooi hoor. Niet. Ik ben daar geweest, dat is hartstikke mooi. Oh, daar hartstikke en mooi. Ja, we doen er gewoon even een klein korps waar je niet uithalen. Dat is gewoon makkelijk. Dan is het nu de ruïne Fort Amsterdam. Ja, de ruïne Amsterdam. Kleine update van onze hoofdgast. Die zit vast in een tourniquet in het Radio 1 gebouw, Jan. Wat is een tourniquet? Dat is zo'n draaidingetje waar je de hemeltjes niet binnen wil. Nou, kan er ook niet met een Oompa-Loompa samen, dat is wel geil. Maar goed, we gaan verder met Emiel Roemer. Vlak voor 12 september. Het ziet eruit dat een stem op de Partij van de Arbeid, dat je daar de VVD gratis even niks bij krijgt. Ja, dat voelt als een mes in de rug. Ook een wijze les voor mij. Ja. Jan, even leek het erop dat de Maoïsten de macht zouden grijpen bij de verkiezingen. Maar door het gekloot-viool van Emiel won de partij uiteindelijk helemaal niks. De rode rakkers gingen er deze week goed voor zitten omdat het nou kwam. En het komt als volgt, Jan, door de peilingen en door de PvdA. Geen woord over een fractievoorzitter die misschien even niet helemaal scherp was. Geen woord over eigen fouten. Geen woord over holle one-liners. Het is één groot afschuiffeest, Jan. Op de peilingen, op de PvdA. Ach, die bloedlul van de Samsung. Die mes in de rug gestoken. Het is tuig. Het is Nou, ik vind Emiel, ik verdient hier wel mee dat hij toch deze week alweer een Johan is, Jan. Dat dacht ik wel. Hij hoorde bij Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Zo. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. We zouden deze week komen met Arabist Hans Jansen. U kent hem wel, de man met de grijze baard en de Hans Jansen die zou komen? Ja, die kwam dus niet, want Hans Jansen die zit in Groningen. Want die dacht namelijk dat echte Jannen, hij is hier al eerder te gast geweest trouwens. Maar ja goed, ouderdom doet wat met je. Overdag was. Hij zegt, op maandag. We komen maandagochtend om 12 uur. En dan, dan is hij er dus niet. En dan horen we dit. Toen denk je van, nou, wat gaan de echte Jannen dan doen? Gaan ze 2 uur aan elkaars balletje zitten? Nee. Nee. Wij hebben namelijk gewoon een andere hoofdgast. Want zal ik vertellen wie? Ze staan in de rij om bij echte Jannen te komen. Maar waar is die man? Die zit vast in de Oompa Loompa. Oh, die zit de Oompa Loompa in de tourniquet. Dus dan hebben we een nieuwe gast geregeld in een half uur. Zit hij in een draaideur. Nou. En trouwens mensen, Bobby Ehren komt over de telefoon. Dus alle mannen die nu al met de broek op de knieën naar de webcam zitten te kijken, het wordt er niet veel beter op, want Bob is aan de lijn. Nou, ik bedoel niet aan het afvallen, maar aan de telefoonlijn. God, waar blijft die gast? Ja, het gaat helemaal nergens over. Ik zit te denken dat we een stukje muziek moeten doen. Maar hebben we hem al voorgesteld trouwens? Nee, dat zou jij ook doen, Jan. Weet je wie het is, dames en heren? Klaas van Kruistum. Wie is dat nou weer? Die komt nu aangerend van Radio 3, want daar is hij nou een presentator en programmamaker bij de EO. Een even onverwachte als welkome hoofdgast. Je zou bijna zeggen een geschenk uit de hemel, als hij dan maar uit die lift wilde komen. Ja, gooi er maar een klotenplaatje in. Ja. We gooien maar wat muziekje. We wachten wel even op Klaas. Kan er even iemand een muziekje? Ja hoor. Oh, niet dit klotenplaatje. Nou ja. Het is hartstikke leuk, die plaatje. Ja hoor. Lekker, hè? Dan heb je dus een vervangende hoofdgast en die zit dan vast in een draaideur. Ik vind het een heel raar verhaal, joh. Maar hij staat nog open. Ja. Ja, u denkt waarschijnlijk, wat is dit voor tering, hè? Dat is muziek bij Echte Jan. En normaal praten we daar gewoon dwars doorheen, omdat we graag willen dat het afgaat. Maar ja, we moesten even wachten op onze hoofdgast. Dat is natuurlijk niet die oude zeiker van Hans Jansen. Ja, Jan, het zou best een oprecht misverstand kunnen zijn. Oh, ja. Misschien. Maar we hebben niet zomaar een vervanger. Nee. We hebben niet een van de Jan Lul uit de radiogebouw getrokken om hier de boel te komen vervangen. Nee, zeker niet. Dan Klaas. Ja. Klaas van Kruistum van de EO. Ontzettend gezellig dat je er bent. Nou, zeg. Dankjewel. Ja, je dacht natuurlijk, wat gebeurt mij nou? Word ik zomaar voor zo'n groot programma uitgenodigd? Nou, maar we zaten echt met onze hand in de haar, Klaas. De wanneer was jullie nabij en ja... Ja, prima. Je hebt net 3FM gedaan? Zeker. Ik wist helemaal niet dat EO 3FM deed. Gast. Ja, gast wat? Ja. Nee, maar gast wat? Hij praat de taal, hoor je dat? Hij gast. Nee, maar dat bedoel ik omdat 3FM een beetje hipperig is. Ja, dat durven wij niet, hoor. Oh. Dan heb ik zo'n gekke galm op je stem, krijg je dan? Nee, echt. Maar ik las, je had alweer zo'n tweetberichtje gestuurd met... de Messias komt over water aanlopen. Ik denk, echt, nee. Oh. Ja, jij zit bij de EO. Ja, nee, maar ik bedoel, hou eens op daarmee gewoon. Ja, jullie houden er maar nou nooit mee op. Hoezo? Ik, wat doe ik? Dat begrijp u ik oprecht niet. U zei de glorie dag in dag uit. Ja, nee, je kan hem ook op een ander kanaaltje zetten. Nee, helemaal. Ik vind het namelijk enig. Oh, Messias. Ja, nee. Het zijn altijd weer die twee kanten bij jou. Ik voel aankomen dat we hier daar nog uitgebreid over hebben. Want wat doen wij namelijk altijd? Eerst een blok actualiteit. Jan, pak een actualiteit voor Klaas. Vandaag werd er gedemonstreerd bij de Fransen. Oh, je weet dat we actualiteiten doen. Want je zit nou met een hele moeilijke hoofd. Radio. Oh, god, we hebben natuurlijk geen krant gelezen. Sport heeft wel. Nee, luister, ik heb wel een krant gelezen. Nou, zeur niet. De NRC. Oh. Meestal lees ik de Volkskrant. Ik heb een keertje gewijzigd. Ja, dat is toch niet erg? Dat mag toch? Ja, zeker. Nee, dat dan is er ook helemaal niks in hand. Hey, vandaag werd gedemonstreerd bij de Franse ambassade in Den Haag. Boze moslims stonden daar. Die waren nog steeds ontzettend kwaad over die film The Innocence of Muslims en de cartoons. Wat vind je van om daar dan nu nog te gaan demonstreren bij de Franse ambassade? Ja, natuurlijk met die cartoon in dat... Ja. Wat ik daarvan vind? Ja, je ziet die niet voor niks. Ja, ik... Ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Ook omdat ik, wat ik wel gelezen heb ergens, is dat het zeg maar ook een mix is van dat er vaak al onvrede is in het land. En dat ze vervolgens dat als aanleiding gebruiken om te gaan protesteren. Dus het is eigenlijk best wel diffuus. En ik heb het gevoel dat de media soms het weer op één hoop gooit. Waardoor het lijkt alsof de cartoons de enige reden zijn waardoor zeg maar die rellen zijn ontstaan. En dat is volgens mij niet zo. Nou, ze staan bij de Franse ambassade, natuurlijk die Charlie Hebdo. Hoeveel? Charlie Hebdo. Dus een blad. Nee, maar ik bedoel, hoeveel mensen? 200 nog wat. Er waren er niet drie. Nee. Met vrouwen gescheiden, dat vind ik altijd wel mooi hoor. Vrouwen stonden aan de andere kant van het pleintje, mannen aan de andere kant. En ze waren allemaal aan het gillen dat ze wilden sterven voor Mohammed. Mm. Wat vind je ervan, Klaas? Sterven voor Mohammed? Heftig. Ja, dat is vrij heftig, toch? Nou, weet je, hoor je het jezelf, hoor je het toch niet gauw zeggen? Sterven voor nou iets dan, hè? Jezus of zo. Nou ja, de... En het gevoel dat ze het ook echt zouden doen. Het is natuurlijk niet bij allemaal. Wat had jij, Jan? Had jij die indruk ook? Dat dit groepje... Ik heb daar laatst een documentaire over gezien trouwens. De chauffeur van Bin Laden. Ik ben even vergeten wat de titel is van die documentaire, maar... Het heet niet Hans Jansen, kom naar echte Jannen, want hij kwam... Die man is iets inhoudelijks aan het vertellen. Ja, de documentaire gaat over de ex-chauffeur en lijfwacht van Bin Laden, die op een gegeven moment de afstand van heeft genomen, in de gevangenis zat toen de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen en toen hij dat hoorde, zo geschokt was dat hij besloot uit de school te klappen. En na verluid, althans dat stond in die documentaire, heeft Amerika zelfs even gewacht met het invallen in Afghanistan, omdat hij allerlei informatie had over bijvoorbeeld de geheime grotten van Bin Laden en meer van dat soort dingen. Dat gaf ook wel een inkijkje in zo'n vorm van indoctrinatie, dat de mensen op een gegeven moment echt zover komen dat ze dus daadwerkelijk klaar zijn om te sterven voor een bepaald doel. Ja, ik kan daar niet zo goed bij. Nou, het schijnt dat hij trouwens bij het Centraal Station in Amsterdam... bij de taxi, dat die taxichauffeur is geworden in Amsterdam, heb ik gehoord. Wat is dat? Nee, de chauffeur van Bin Laden. Ja? Nee, ja, hij is wel taxichauffeur, maar, maar niet daar. Nee. Oh, niet in Amsterdam? Nee. Want er is veel gedoe daar. Nee, dat is hem niet. Sterker nog, hij moest de taxi verkopen. Zo eindigde de documentaire, omdat hij niet rond kon komen. Dus het is een beetje sneu einde. Hey, we zitten in de formatie. Hartstikke mooi. PvdA en VVD zijn lekker met elkaar aan het knuffelen. En het fijne was, tenminste, vond bijvoorbeeld D66... dat de koningin buitenspel was gezet. Eindelijk. En dan hadden we... een relletje. Want Van Miltenburg, de nieuwe Kamervoorzitter natuurlijk in de Tweede Kamer... Ja, die stuurde de twee fractievoorzitters voor een beleefdheidsbezoekje aan de Queen. Ja, iedereen in paniek. Want de Tweede Kamer had net zo de eigen regie in handen... en vervolgens toch weer die koningin erbij. Ja, vind je ervan? Daarom is het de hond. Ik heb er echt, weet je, we weten eigenlijk ook niet precies wat er nou gebeurt in die gesprekken met de koningin. Het is natuurlijk gelul, Klaas, want een beleefdheidsbezoekje, daar zit beter niet op te wachten. Nee, ben ik helemaal met je eens. Je zit echt niet met de koekje, wat gezellig, hoe gaat het met ik je? Ik bedoel meer hoe het ging, zeg maar. Er komen mensen bij de koningin, er wordt gepraat, er wordt geadviseerd, maar niemand weet precies hoe het zit. Waar ook niet, hè? Nee, precies. Ik begrijp op zich wel dat ze een beetje zenuwachtig worden... van het idee dat de koningin er alsnog via de achterdeur dan weer bij betrokken wordt. Maar dat is een beetje vreemd, hè? Want 2 dagen was die Van Miltenburg dus de Kamervoorzitter. Ja. En hoepen de poep zit op de stoep, maakt ze ja, dit. Kom op zeg, maar geef haar ook even een beetje slack, ruimte. Een beetje ruimte. Ik bedoel dat je een keer verspreekt of dat je zegt... weet ik veel, meneer tegen een mevrouw, dat kan allemaal wel. Ja. Maar dit is wel tegen de wens van de Tweede Kamer ingaan. Nou, dat was redelijk snel uitgelegd, hoor. Toen ze helemaal zei van... nee, maar dat is een beleefdheid. Ja. Zei de Kamer, maar dat geeft het niet hoor. Maar Jezus Christus, daar trapt toch helemaal geen hond in? Ja, ik wel hoor. Dat ja, nee, meteen... ik bedoel, voor de rest... Maar wat denk jij dan dat er aan de hand is? Ja, wat denk jij dan? Voor sinister complot? De koningin bemoeit zich enorm met de politiek in Nederland... zonder dat ze ooit democratisch gekozen is. En dit is gewoon met de dichte deuren wat ze vroeger deed. Maar je zegt dus eigenlijk... de koningin heeft er indirect voor gezorgd dat... uiteindelijk 2 mensen weer op bezoek gingen bij haar majesteit. Nou, ik denk dat Mark Rutte, mevrouw van Miltenburg, partijgenoot, heeft gezegd... het zou wel fijn vinden om heel even bij de Queen langs te droppen. Denk je dat Mark het fijn zou vinden? Man. Zeker weten. Hoezo dan? Maar, omdat Mark Rutte hiervoor heeft gezegd, toen hij werd aangenomen... om de koning buitenspel te zetten, dat hij dat heel onverstandig vindt... omdat namelijk de Tweede Kamer dan de regie in handen krijgt... wat eigenlijk betekent dat het nog veel langer duurt dan normaal. Maar, en is die zijn vrees terecht zijn trouwens? Dat zou best eens kunnen. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Hey, trouwens, over die nieuwe Kamervoorzitter gesproken... vond je ook niet dat mevrouw Ariep het had moeten worden? Ja, leuk. Omdat ze zo'n lekker allochtoon leuk wijfje is. Allochtoon leuk mens. Heb ik geen mening over. Oh. Zo heeft hij ook geen mening over. Nou, ik ook niet eigenlijk trouwens. Nee, maar omdat dat werd dan gezegd, hè? Maar dat is hartstikke leuk... want die mevrouw heeft de Marokkaanse roots. Dat is toch leuk dat hier aan de Kamer voor zit... Ja. Dus als je zo'n leuke burgemeester hebt in Rotterdam. Volgens mij is zo iemand toch gewoon een procesbegeleider. En verder prima. Als die gewoon weet hoe dat moet, dan is dat prima. Gewoon de beste, klaar. Ja, dat lijkt me ook. Maar er kwam wel weer vanuit de PvdA dat positieve discriminatie dingetje. Moeilijk. Hoe sta jij tegen positieve discriminatie? Vind ik altijd heel moeilijk. Moeilijk? Ja, dat is een gedoe allemaal. In principe moet je gewoon degene kiezen die het beste is in zijn vak. Ongeacht waar die vandaan komt. Ik vind positieve discriminatie altijd wel grappig. Omdat je namelijk niet mag discrimineren van de wet. Behalve als het positief is. Laten we dan ook positieve genocide plegen, of niet, Jan? Dat is een ongelooflijk genuanceerd standpunt, Jan. Dankjewel. Ja, heel goed. Zal ik iets leuks vertellen over positief? Dit heb ik al heel vaak verteld, hoor. Maar dat vind ik mooi. Je hebt dus zo'n antidiscriminatie-meldpunt, hè? Platformdinges. Dus ik zat op een gegeven moment, ik was student, dus ik had wat vrije tijd. Ik zat de krant te lezen en ik zag een advertentie van de politie. Gezocht agenten. Toen dacht ik, nou, ik dacht helemaal niet, daar reageer ik op. Maar ik zag eronder, alleen reageren als je allochtoon of vrouw bent. Maar die regels zijn veranderd, toch? Dat mag wel, niet... nee, die regels zijn helemaal niet veranderd, Klaas. Nee, maar volgens mij mag dat niet meer in een advertentie zo staan. Nee, maar dat staat dan in de richtlijnen. Ja, nu zetten ze dat ze voorrang krijgen. Bij dat voorkeur. Betekent dat je bij voorkeur, dan word je ook al gelijk van die stapel. Zelfde idee, zeg je, ja. Dus ik dacht, ik heb toch tijd over. Ik bel dat meldpunt even. Dus ik... Hallo, met die... discriminatie. Nou, dat zou je zeggen, maar het ging zo. Hallo, met die meldpunt discriminatie. Dus ik denk, ik heb een plaatselijke Chinese meld. Ik zeg, spreek ik met het meldpunt discriminatie? Ja, meneer, is goed. Ik zeg, nou, ik voel me verdomme hartstikke gediscrimineerd. Want ik wil graag agent worden. En ik mag alleen maar als ik een kleurtje heb. Of tieten. Zei die, meneer, dit is niet voor u. Dit is niet voor u. Waarom niet? Ja, u bent Nederlander. Tuut, tuut, tuut. Nou, vind je het ook wat? Ja, was het een spectaculair verhaal. Zeg, Klaas, luister eens. Gisteren was het internationale blasfemiedag. Wist je dat? Nee. Dat is echt zo. 30 september, elk jaar. Wil je nog iemand blasfemeren? Nee. Nou, Vind je dat het nodig is dat we het internationale belastingen... We moeten even ingrijpen, technisch gezien. Hallo, wat is Kabouter, er wordt op Twitter enorm gezeken dat er iets met een streamer is qua zeg maar geen geluid. Anzich is het jammer. Oh, het is alweer klaar. Mag ik dan weer door over internationale belastingen? Ja, maar jongens, loop er niet zo te zeuren. Het is al geregeld. Hey, Klaas, maar wat vind je dan van het blasfemie? Mag het wel, wat jou betreft? Mag we lekker blasfemieren? Of vind je het goed dat er nog steeds een wettelijk verbod op heerst? Klaas. Een wettelijk verbod, maar ja, dat is zo'n verbod die van oudsher in de wet staat. Ja, dat weet ik. Maar vind je het goed dat het er nog is? Waarom niet? Ik vind het oké als er zeg maar... ik weet niet eens precies wat er in die wet staat trouwens. Nou, het is een dode wet, hè? Maar het is wel een wet, maar wordt nauwelijks tot niet gebruikt. Ja, nee, dat bedoel ik. Hij staat erin. En het was. Dat is al een poosje geleden dat dat toch een ding was. Dat er sprake van was dat dat wetsartikel verwijderd zou worden. Maar dat is een heel gedoe, want dan heb je 3/4 van de Kamer. Nou, het was niet zo'n gedoe. Behalve dat de VVD de SGP nodig had voor wat dingetjes. Omdat ze de meerderheid kwijt waren. Ja, dus gebeurde het niet. Dus trok Fred Teven. Hé, daar heb je hem weer. Zijn handtekening eronder vandaan. Onder dat initiatiefwetje. Ja. Maar waar ze er bijna uitgaan. En ik zou je vertellen, Klaas, en ik heb nieuws. De PvdA wil het nu ook, dus het gaat alsnog gebeuren. Nou, liever gezegd, het is onderdeel van de formatie. Gefeliciteerd. Maar wat is het netto verschil? Nou, dat... Niet. Helemaal niks. Natuurlijk is daar wel een groot verschil. Ik voel dat Klaas hier de Klaas zich op weer. Klaas, weet je op? Nou ja, het is zo'n ding van... Ja. Nou, omdat ik het... We hadden het net over discriminatie. Ja. Ik ben atheïst. Ik geloof in het grote niks... Nou, in liefde hoor, Klaas. Nee, maar ik bedoel, ik geloof helemaal niet in God. En ik begrijp niet dat iemand anders die in God gelooft... wat in mijn ogen een totaal fabeltje is van begin tot eind... meer beschermd wordt door de wet dan ik. Dat heeft te maken met de roet van dit land. Ja, de roet van dit land. Ja. Nou ja, maar niet zo heel lang geleden liepen hier ook beren en wolven rond. Ja, dat is ook al afgelopen. Nee, begrijp je? Gaat toch met je tijd mee, Klaas? Iets anders nog. Niet zo heel lang geleden verkondigden jullie nog dat de wereld plat was. Luister, ik vind dit echt een totaal irrelevante discussie. Hebben we er nog één? California verbiedt vandaag de gay-therapie. Je weet wel, de therapie waar je kunt worden genezen. Heb je nou echt je best gedaan om allemaal van die ethische dingen... Nee, jongen, dat staat gewoon 10 minuten geleden. We hebben nou niet echt, zeg maar, 4,5 dag redactie op jouw bezoek kunnen doen. We hadden precies 8 minuten voor het je kwam. Dus vind ik het alsnog knap, ja. Dat wil je namelijk goed hebben. En dan wel onder het mom dat er geen medisch bewijs bestaat dat het helpt. Omdat het geen medische aandoening is, homoseksualiteit. Namelijk. En wat vind je daarvan? De Californische regering heeft het dus verboden dat men therapie aanbiedt om te genezen van homoseksualiteit. Wat vermoedelijk. Ik ken hem niet zo langs, want ik kan het vertalen. Ja, wat vind je van gay-therapie? Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, in Nederland bestaat het ook. Ja. Daar was nog een gezeurtje over, want dat wordt er ook nog vergoed. Dan ga je met iemand praten en dan word je vanzelf niet meer homo. Ja, nou, daar heeft hij ook geen mening over. Nou, geeft niks. We gaan eventjes over naar iemand met wel een mening, dacht ik zo. We komen zo bij je terug, Klaas. Ja, of ga je nou weer naar huis? Nou, Ik dacht langzaam van, nou, dan moet ik heel voorzichtig de stoel naar achteren schuiven. Maar nee, dit is volgens mij komt die column eraan. Wou je vast, Klaas? Als vaste luisteraar van dit programma. Het ding is namelijk, deze week ging... Godverdikke me. Deze week ging de telegraaf... Dat moet je dus niet zeggen. Nee, ik doe het ook niet expres. Ik word ook zenuwachtig. Don't mention the war, zei je nog. Maar ja, ik zei, hou op met godverdikke me. Godverdomme, dat soort dingen. Kaas is er nou. Ik op een zenuwachtig te maken. Jongens, ik vind het heel charmant. Zullen we naar de column gaan? Het is pas bij middag, Jan. Hou nou eens op. Niet meer, trouwens. Deze week ging de telegraaf met zijn scoop aan de haal. Maar hij is niet kapot te krijgen. De rots in de branding, de kerst op de taart, de vlam in de kaars. La Via Roos. Staatssecretaris van Veiligheid Fred Teven zei tegen mij in het Po-nieuws dat het bij het risico van het vak van inbreker hoort dat je enig letsel tot en met de dood kan oplopen. Dit naar aanleiding van het overlijden van een insluiper na een worsteling met de bewoners. Deze uitspraak van Teven was het begin van een rel. Want volgens de softe sector was het een oproep tot geweld. Volgens de Socialistische Partij was het zelfs het vogelvrij verklaren van inbrekers. Alsof de staatssecretaris opriep om alle inbrekers te lynchen. De beste man die sprak niets anders uit dan de waarheid. En de waarheid als een koe. Als je als inbreker bij mij het huis insluipt en ik ontdek je... dan mag je blij zijn als je levend het pand kan verlaten. Het gaat mij niet om de eventuele gejatte spulletjes... maar mijn 3 kinderen slapen in het huis. En dat bezit verdedig ik tot de dood erop volgt. De mijne of die van de crimineel. Dat deze insluiper toch ongevraagd mijn huis betreedt... is vragen om een reactie van de eigenaar van dat huis. Bij mij zal dat een orgie van geweld zijn. Het achteraf piepen van hem of een politieke partij is natuurlijk de omgekeerde wereld. Als het dief thuis was gebleven bij moeder de vrouw en gewoon voor zijn geld zou werken, had hij nooit bij mij in het keukenmes gelopen. Als hij ervoor had gekozen niet bij mij in te breken, had ik nooit mijn knuppel en zijn hersenpan door de midden geslagen. Maar hij neemt het risico wel, niet teuten als ik je sloop. Sommige mensen zeggen dat je insluipers moet trakteren op een goed gesprek en een kopje koffie. Dat zal ik zeker doen. En bij het bakkie troost krijgen ze een koekje van eigen deeg. Man, kwaliteit hoor. Zo onvoorstelbaar. Ja, maar dat is goed. Dit is goed. Ja, goed werk. Dit is wel goed. Je moet gewoon ook een mening af en toe kunnen hebben ergens over. En daar gaan we ook lekker mee hoor. Echt lekker. Het gaat er trouwens weer niet met het christendom in Nederland. Dat in rap tempo doorontkerkelijkt. Maar onze hoofdgast die probeert de tijd te keren. Of misschien toch al niet. Maar ja, in ieder geval praten we verder met onze onverwachte hoofdgast. En mediamissionaris Klaas van Kruistum, dames en heren. Hallo. Tabam. Er is een echootje erin. Er was een heel mooi een vraag verwerkt in het intro. Echt waar? Ga jij het tij keren, de nieuwe jonge generatie christen? Ik verwacht eigenlijk een hele bevlogen jonge Klaas, die lemmert net een heel blik Red Bull weg. Dan denk je, die man die gaat helemaal gaat vlammen. Maar het is een kleintje, een half liter Red Bull naar binnen geklapt. Het is... Als ik zeg maar al een persoonlijke missie heb hierin, dan zal die toch vooral gaan ook over het proberen te slechten van een aantal vooroordelen die jullie regelmatig bezigen, onder andere. Wie is jullie? Ja, jullie. Ik kijk toch jullie aan. Ja, nee. Misschien jullie blanke mannen of jullie atheïsten jullie echte Jan. Okay, ik ben even in gesprek met jullie, maar ik bedoel, gewoon... Noem eens eentje. Nou, dat het bijvoorbeeld lastig is om te praten met mensen die hier geloof aan hangen. Dat zeggen wij toch niet? Nee, maar voel je nou niet zo aangevallen? Je zegt net jullie. Ja, dat zeg ik. Maar ik bedoel, in de manier waarop je zeg maar spreekt, zit niet bepaald ruimte om eens even lekker op een ontspannen manier te praten. Bij ons niet? Nee, dat gevoel heb ik wel. Maar dat heeft Jan met vrijwel iedereen, hoor. Okay, dat is zelfs tegen mevrouw Roos. Voel je nou niet... Want ik zie je de vergrote ogen in één keer. Je zet me net in een hoekje. Met jullie... Ja. Maar hoe bedoel je dat dan? Hoe valt dat niet ontspannend te praten? Nee, ik zeg, er zijn wat mij betreft... ik heb wel het gevoel dat er soms wat vooroordelen heersen over mensen die geloven of zichzelf christen noemen. Ja, natuurlijk. Die zijn er. En als ik al zeg maar daar in een missie heb, dan zou ik toch willen proberen om hier en daar wat vooroordelen weg te slopen. Nou, neem eens een voordeel weg. Nou, bijvoorbeeld dat ze heel erg saai zijn. Bijvoorbeeld dat ze nooit twijfelen. Dat zijn, nou ja, twijfel is bijvoorbeeld wel eentje die... ik heb, als ik zeg maar ook zelf kijk naar de wereld om me heen, ook naar mensen die gelovig zijn. Soms lijkt het alsof het allemaal heel duidelijk en zeker is. Dat is niet altijd zo. Nou, dat is ook een beetje het probleem natuurlijk. Ja, hoe bedoel je? Nou, dat God zijn neus nog nooit heeft laten zien. Dus dat is wel een probleem. Want ik bedoel, dat is het mooie van wetenschap. Dat ligt gewoon in de uitlegbaar zo op tafel. Dat is gewoon zo. En dit is een geloof. Dus precies. Misschien moeten we eerst een beetje vragen hoe Klaas het gelooft dan. Want misschien heeft hij wel een heel ander godsbeeld. Zie jij zo'n god, hè? Zo iemand als een... is dat nou een man met een baard op een wolk? Of hoe geef je dat vorm? Probeer dat eens uit te leggen. Ja, dat is lastig om uit te leggen voor mij. Ik ervaar God als een... Als iets wat er is, maar wat ik niet precies kan duiden. In zekere zin, dus voor mij ook een groot mysterie. Maar ook iets waar ik gewoon niet omheen kan, zeg maar. En daar houdt dat dus ook een lastige, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld praat met Jan of met Jan. Dat je denkt van ja, hoe breng je dat nou over, zeg maar. Dat is ingewikkeld. Ja, maar je zegt het is moeilijk, zeg maar, relaxed met jullie erover te praten. Omdat het vaak al begint, omdat er dan, zeg maar, zo'n soort beeld is van... Hey, weet je wel, jij weet het allemaal. Dus we hebben de neiging, om zodra het over dit soort dingen gaat... om met z'n allen gelijk in de loopgraven te gaan. Dat probeer ik te voorkomen. Allebei wel een beetje. Ja, en er is ook een lange geschiedenis van... Dat er zeg maar een groep is van mensen die zeggen van... weet je wel, ik jullie, wij het ons. Nou ja, ik hou ervan om met mensen te praten. Maar wij ook. Daarom zijn we zo blij dat je bent. Ik heb ook onthouden wat je net zei. Hè? Dus je zegt, je twijfelt, want je vindt het zelf ook een groot mysterie. Maar je kunt er niet onderuit dat hij er moet zijn, dat zeg je. Ik kan er niet omheen. Nee. En hoe dan niet? Waarom niet? Ja, als ik dat zou weten... Ja, maar je wandelt dus blijkbaar tegen iets aan. Tegen een soort van structuur in alles. Waar zit dan je twijfel in? Ik kan niet. Ja, je kunt er wel twijfelen, maar je kan er ook niet omheen. Dat zeg je. Dat laatste interesseert me vooral. Want je kunt er niet omheen, want je loopt ergens tegen iets aan... wat voor jou onomstotelijk maakt dat er iets is en God is. Ja, en dat omschrijven vind ik heel ingewikkeld. Maar dat zit hem ook in een factor die zich misschien moeilijk laat vangen in woorden. Het is ook een soort gevoel. Is dat niet een beetje wat je dan zeg maar ziet als moeilijk praten? Kijk, ik ben er gewoon echt een zwaar atheïst. Ik bedoel, er zit gewoon bij mij niks tussen. Onmogelijk dat er iets bestaat als een God. Ja. Dat is mijn idee. Ja. Maar omdat ik natuurlijk zo op de wetenschap ben... en dat dan mijn uitgangspunt is... dat als ik dan met iemand praat en die zegt... ja, maar het is een gevoel, dan denk ik, ja joh... Leuk voor jou. Ja. Nee, niet leuk voor jou. Ik gun je alles. Mm-hmm. En ik gun je geloof. Maar je en kan ik gun... er niks mee. Nou ja, het is niet tastbaar. Nee, weet je wat je een beetje met vrouwen hebt soms, Jan. Hè? Dus je zegt wel, ja. Je zegt, maar wat is het dan? Wat is het dan? Ja, kan ik niet uitleggen. Het is een gevoel. Nou, ik vind vrouwen redelijk tastbaar, Jan. Ja. Maar het is wel iets wat, zeg maar... En dat is ook, zeg maar, waarom het voor mij heel relevant blijft. Is omdat het me... Het geeft me hoop. Het geeft me... Het is iets positiefs. Ja, dit is ook mooi. Ja. Maar het probleem is natuurlijk als je zegt... het is een gevoel. Dat kan in je innerlijke ikkie zitten. Maar zou je niet af en toe een bewijs willen? Nou ja, ik bedoel, ik zie dat bewijs dan. Maar dat... Het heeft een beetje te maken met op welke manier ga je redeneren. Want uiteindelijk praat je over iets wat als God is en als hij bestaat... dan is het dus ook iets wat boven mijn pet gaat in principe. Ja. En dan kun je leuk komen met van een wetenschappelijke kijk op dingen enzovoort. Maar ja, de bottomline is dat er zeg maar iets boven hangt... wat zeg maar zich niet laat verklaren. Maar het aardige van een geloof is natuurlijk toch dat mensen... dat dan op een zeker moment tamelijk dwingend hebben geïnterpreteerd. Dus die begrepen het dan kennelijk wel. Zullen we maar zeggen, nou ja, er zit een hele lange geschiedenis. En dat is ook wat ik net bedoelde te zeggen. En sommige dingen ervan zijn heel erg goed. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe de eerste christenen... met een ambulance vroeger mensen kwamen helpen. Laten we zeggen, de moeder Theresa's van weleer. Nightingales. Nou ja, er zijn een heleboel goede voorbeelden van mensen die besloten om zeg maar Jezus na te volgen en dat handen en voeten te geven. En er zijn ook evengoed heel veel voorbeelden van dingen die misgegaan zijn. Je kan ze allemaal noemen. En ik denk dat we nu wel in een tijd zijn waarin er, wat mij betreft, weer wat meer ruimte zou mogen komen. Dat je af en toe gewoon die dialoog voert. En dat je dat gesprek probeert te voeren. Omdat het niet zo is dat ik per se de wijsheid in pacht heb. Maar wel mijn overtuiging heb. Mag ik nog een beetje een simplistische atheïstenvraag stellen? Ja. Met wie voer jij normaal dit soort discussies? Gewoon even tussendoor. Maar ook met gelovigen. Ja, nee, maar gewoon, dat was ik even niet zeggen. Nee, met wel meer mensen, maar ook, ik bedoel, ik ben niet bang voor gelovigen om daarmee in discussie te gaan. Nee, maar mijn simpele vraag is: is het opperwezen? Ja, ik noem het iets als iets wat zeg maar. Boven alle. Gewoon alles daarboven hangt. Maar heeft hij dan alle touwtjes in handen? Ja. Is dat zo? Heeft hij de touwtjes in handen? Ja, uiteindelijk denk ik van wel, ja. Maar nu kom ik op dat bekende atheïste verhaal natuurlijk. Als hij dat dan heeft, dan is hij ook hoofdverantwoordelijk voor de meest vreselijke dingen. Ja. En jij zegt net dat het iets goeds is. Dat is dat niet waar. Ja, daar zit ook een hele schakering. Of zit daar je twijfel in? Ja, daar zit natuurlijk ook. Ik maak een reisprogramma voor televisie, Bestemming Onbekend, waarin ik de hele wereld overvlieg en mensen meeneem naar plekken waar het niet fijn is. Dus ik heb regelmatig met eigen ogen gezien dat de wereld over het algemeen helemaal niet zo'n prettige plek is om te wonen. Tenminste, er zijn heel veel plekken waar het gewoon niet goed is. Dus natuurlijk heb je dan die vragen. En daar heb ik geen antwoord op, nee. Maar dat is niet iets wat dan een soort van... want dat is ook dat sluit dan in één keer niet God uit of zo. Nee, maar dat laat je wel niet... misschien twijfelen extra. Ja, ergens doet me dat twijfelen. Aan de andere kant... moet ik ook constateren dat zeg maar mensen keuzes maken... en in de geschiedenis heel veel keuzes hebben gemaakt. Dat verklaart niet alles, maar er is een groot deel waar ik wel van kan zeggen... ja, luister, dat is ook gewoon wat mensen doen met elkaar. Keuzes maken in vrijheid en keuzes voor zichzelf maken. En, nou ja. Of is het meer zo dat God zeg maar de grote goedheid is... en boven de partij staat, alleen dat hij zijn grondpersoneel niet echt lekker in de hand heeft? Ja... Het fenomeen vrije wil, zelf keuzes maken. Ja, ik ben geen theoloog, ik pretendeer die ook niet te zijn. Dus in dat opzicht zou ik graag dat gesprek met je willen voeren. Het lijkt me wel dat het een beetje ver voert om dat hier uitgebreid op de radio te gaan doen. Maar dat zijn wel de vragen die mij bezighouden. Ik kom alleen tot een andere conclusie dan jij. Goed, nou, dan moeten wij verlof nu even mee doen. Want, ik zag, we praten zo met je verder. Ja, nee, maar dat had het laatst vast zelf ook opgegeven, toch niet? Nou, ik wilde even bevestigd hebben dat hij blijft zitten. Voor je weer onderbreekt als ik voor de zoveelste keer zou beginnen. He? Ja, misschien moet je niet zo heel snel beginnen aan iets. We moeten eerst even tegen Klaas zeggen dat we straks met hem verder praten. Ja, dat kan ook. God almachtig. Nee, doe dat ook niet. Gaan jullie nou ruzie maken hier? Nee. We zagen van de week Rinus, zanger Rinus. Je weet wel, de tweecellige van Romana op de scooter. Oh, wat had hij aan? Wat had hij aan? Een echte Janne T-shirt. Ja, maar echt, hè? Dat is erg. Nee, is leuk. Nee, maar dat is die van sociale werkplaats met die liedjes. Ja. En die loopt dus met een echte Janne shirt aan. Nou ja, goed. Maar ja. In ieder geval, dit even als lange inleiding op ons verplichte spel. Ja, daar komt hij op. Ken je deze, Klaas? Ja, ik ken hem, ja. Nou. Het echte Jannen Radio. Zou je leuk vinden om uit te leggen hoe het werkt? Ja, zo heb je het over God, zo heb je het over het wel. Nou, er zijn drie nieuwsfragmenten gewerkt in één fragment. Ja. De grote vraag is, welke drie nieuwsfragmenten zitten verwerkt in dit ene fragment? Inderdaad. Ik vind het een waanzinnig spel. Ik snap niet waarom jullie het elke week afzeiken. 0800-1121. Ja, en wat win je? De winnaar krijgt? De winnaar krijgt het waanzinnige, dames en heren, jongens en meisjes. Echte Janne T-shirt. Nee, het is enige echte. Maar joh, je hebt gelijk ook. Je hebt het goed gedaan. Misschien kun je iets bij de radio doen. Goed, laat het maar horen. Het is steeds moeilijker om een baan te vinden, merkte ook de Franse president Hollande. De ex-premier heeft zich de afgelopen nacht opgesloten in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Vind je hem leuk, Jaap? Jaap. Wat? Hans? Kijk, dit is het einde gesprek eigenlijk. Vind je dit? Ja. Klaas. Ja. Zit hij weer echt te jammer? Nou. Oh, jongen. Weet je ze, alle drie? Hij is zo zorgvuldig aan elkaar gesmeed dat ik geen idee heb. Maar ik ben benieuwd. Ik denk dat ik het wel heb gedaan. Ik lul altijd maar door, want ik verwacht dat niemand belt, joh. Ik hou het even af. Paul! Hey, echt jammer. Ja, kom maar, hoor. Hi, Paul. Hi. Alles goed, jongens. Schitterend. Wat een topavond is het. We hebben God gezien. Ja. Kom maar met de antwoorden. Zeker weten, Klaas is een topper. Bal. Een topper. Bal, concentreer. Dank je. Nog één keer mogen horen. Ja, goed idee. Nog één keertje dan. Ja. Het is steeds moeilijker om een baan te vinden, merkte ook de Franse president Hollande. De ex-premier heeft zich de afgelopen nacht opgesloten in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Nou, is dat leuk of niet? Ja, hartstikke goed. Hier komt het antwoorden. Zo. Ja. Want een zelfvertrouwen. Ja. Curaçao staat, Greep. Ja hoor. Hollande, werkloosheid, belastingverhoging. Hallo? Nee. Mm. Hollande? Ja, maar dat was het verkeerde Hollande nieuws wat je nu had. Maakt het heel erg uit, Jan? Ja, vind ik wel. We hebben nog twee kandidaten hangen. Je gaat echt kritisch zijn. Heel langdurig onderwerp van maken. Ik weet niet wat ik meemaak. Hé? Nee. Volgens mij heb je het fout, helaas. Ja, nee. Ik denk het ook. Gerard, ben je daar? Is Gerard er? Dag Gerard. Ja, ben er. Hey Gerard. Ben er. Hey, alles goed, jongen? Hey, Jan. Oh, mooi, jongen. Hey, dag Jan. Hey, goed. Hey, dag Gerard. Gerard, hey. Wil je het enige echte Janne T-shirt winnen? Ja, absoluut. Daar hangt het telefoon natuurlijk. Even dan. Nou, geef dan even de drie goede antwoorden. En doe een beetje alleen snel. Alleen maar om het shirt. Ik bedoel, shirt ook een keer aan hebben natuurlijk. Ja, daarom. Nou, daarom ben ik het zelfs lang door. Heel zangerines, kom maar. Oké, we hebben het over Hollande, die nogal in de problemen zit omdat de werkloosheid in Frankrijk oploopt. Ja, en om zichzelf te ontspannen ging hij dus even naar de... Ja, naar de... Autobeurs. In... Nice. Happy ending? Happy ending. Jan! Jan! Ben pluggeren er ook maar af. Ja, Jan, mee daar. Ik ben wel... Jan, laat je naam eer aan Jan. Alsjeblieft. Haal die prijs op. Hollande was op de autobeurs en die maakte zich problemen met de werkloosheid in Frankrijk. Ja, topper. Van die gast in Curaçao. Ja, die schotten. En dat er ontzettend veel werkelozen zijn momenteel. Vooral piloten. Ja, heel veel piloten. Ja. Ik vind hem schitterend. Ja, Jan, natuurlijk ben jij het enige echte. Schitterend. Hij komt niet door, Jan. Oké, dankjewel. Hier heb je de kubbelotter. Zeg nou. Ja. Hey. Oh, dat is leuk. Wat krijgen we nou weer? Muziek. Een plaatje, Klaas. Doen we ook, hoor. Nou, ja, nou, fijn. We gaan even lekker 3FM aankondigen. En dit is Sissy Top, Middle X. Doe ik toch aan? Je moet toch vol praten tot die man begint te zingen? Oh ja, hoe zie je dat? Waar zie je dat? Ik ken die muziek niet. Intro. Sure. Oh, daar is het. Shit. Gemist. Ja, nou, gemist. Er ja, gemist. Ook. Het kan ook op radio. Zie je dit dan? Dit is helemaal niet de goede. Lex. Dit is niet Lex. Is een andere ook nog, kan je nagaan. Wat een zootje is dit. Dit is met de verkeerde sessie top. Lekker laten draaien. Ik vind hem eerlijk. Oh, dit is Queens of the Stone Age, joh. Dit is gewoon heel andere nummers. Maar zullen we de make-up gewoon weer anders niet? Ja, gooi er maar uit dan. Want ik wil helemaal geen Queens of the Stone Age. Ik dacht GG Tops met Lex. Ja, die komt straks, Jakkabouter, maar staat zitten, nu in de draaiboek en dan kunnen wij niet op anticiperen. Dat zou ook niet werken. Vanavond zijn trouwens Jan en Klaas de winnaars bekend geworden van de cabaretprijzen van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Toch niet Ali... Oh, dat zijn die prijzen heten als volgt... De Pulifinario voor de meest indrukwekkende voorstelling. En de Nederlands Hoop voor de meest veelbelovende theatermaker. Het begint wel een beetje vara te worden, hè? We bellen met de spreekstalmeester van de avond, Claudia de Brij. Nou. Hi, hallo. Hoe was het vanavond? Ja, heel leuk. En wie heeft er gewonnen? De Nederlands Hoop is gewonnen door Ali B. Ali B? Ja, die doet ook en wat. De Pulifinario is gewonnen door Richard Groenendijk. Ongelooflijk, hè? Maar Ali B die gaat toch volgens mij ook nog de televisiering winnen morgen? Klaar? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, some guys are wonderlijk, hè? Ze stelen al onze prijzen, hè, die Marokkanen. Nou, zo racistisch zijn we niet bij de echte Jan, hoor. Ali B is gewoon een leuke jongen. Ik denk dat het een grapje was. Oh, is het een grapje? Ja, sorry. Ja, dat denk ik echt. Oh, sorry, Claudia. Nee. Hé, waarom hebben ze gewonnen? Weet je dat? De jury vond ze het beste, hè? Ja, dat is... Tot onze schande moeten we toegeven dat we deze voorstelling niet hebben gezien. En misschien kun je iets uitgebreider citeren uit het juryrapport. Nee, weet je wat het is? Poepies. Ik kom net van het podium af en ik ben only the messenger. Dus ik heb het aan elkaar gepraat. Ik heb geen beslissingen genomen. Ik heb geen van de voorstellingen gezien. Oh, maar... Poepie, we waren ook niet van plan om de messenger te schieten. Nee, helemaal niet. Maar we dachten misschien dat Nee, maar ik heb echt geen idee. Want als je al die juryrapporten hoort, maar allemaal geen lullige genomineerden trouwens. Nee. Maar als je die allemaal hoort, dan denk je met eerst laatste juryrapporten voor. En daarna dan pas werd de winnaar bekendgemaakt. Ja, dan weet je lang niet meer wat... Dan denk je, maar ik hoor wel aan het juryrapport wie ze dan het allerbeste vinden. Maar dat kon je eigenlijk niet horen, want iedereen kreeg zo'n enorme vier in zijn reet. Oh, lekker. Dus eigenlijk mogen we concluderen dat de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties best blij is met het gemiddelde niveau van de vaderlandse cabaretvoorstelling. Ja, nee, hoewel het wel wonderbaarlijk was dat bij de Nederlands Hoop, en dat is dus die prijs voor dus cabaretier met het meeste toekomstperspectief. De beloftes, ja. Daar waren maar twee genomineerden, dus dan zou je weer van kunnen zeggen dat er een beetje een kaalslag is bij... het jongere talent. Geweldig. Maar er waren 5 genomineerden voor de Pulifinario, dus ja. Ongelooflijk, hè? Weet je trouwens wat een Pulifinario is, Jan? Nee. Ja. Oh, dacht niet aan mij. Nee, ja, dus ik mag hopen dat jij het weet. Weet jij wat een Pulifinario is, Claudia? Nee. Ja, nou. Dat is een denkbeeldig vogeltje van Toon Hermans. Ja, ja. Kun jij hem nadoen, Jan? Nee. Ja, Toon Hermans, zal ik je wat vertellen? We hebben Claudia de Brij aan de telefoon en die gaat waarschijnlijk heel erg gillen. Ik kan dat echt niet. Maar iedereen vindt dus dat Toon Hermans helemaal fantastisch is. Maar ik begrijp dat dus niet. Dan ben ik echt serieus. Nou, goed zo, Jan. Maar snap jij het wel? Wat? Ja, ik snap het wel, ja. Ja, dat is een stoel met ze. Ja, dat is gewoon een stoel met 4 poten. 4 poten. En de hele zaal plat was de stoel van mijn tante. En de hele zaal wil lachen. Ik snap dat nooit. Maar goed. Nee, ik vind het eigenlijk nu al leuk. Ga door. Nou, Claudia, ontzettend bedankt dat, dat je de messenger was. Want we hebben de winnaar, Ali B. Kom erbij. Ali. Hey jongens. Hey Jan, alles goed? Ja, goed Ali. Gefeliciteerd, hè? Nou zeg. Ja, geweldig man. Geweldig. Je bent de belofte van het jaar. Uit een heel klein veld van beloftes van het jaar die genomineerd waren. Namelijk 2, horen we net van Claudia. Maar jij was toch de beste. Weet je iets over het niveau van 2012? Ja, dat kan je wel zeggen. Ze ja. Alleen de allerbeste hebben gepakt, hè. Alleen de allerbeste. En niet gewoon een zo'n halve bakken middengroep. Nee, allerbeste alleen maar. Echt, Janne begint trouwens steeds meer op de wereldrijd door te lijken. Ja, Moet die telefoon harder zetten. Even 1 seconde. Ik moet even die telefoon harder zetten. Ik hoor je niet zo goed. Nee, dat gaat niet. Dan dag en nacht met van die mobiele telefoonreclames op de televisie komen. En dan dat ding niet eens hard genoeg hebben. Dat is nog niet te geloven. Yo, daar ben ik weer, man. Daar ben je weer. Hey, gezellig. Nou, Ali, vertel eens even. Want we hebben het tot nu toe even nog gemist, je voorstelling. Dan gaan we heel snel veranderingen brengen. Maar... waarom heb je gewonnen? Ja, fuck man. Het juryrapport is te lang om voor te lezen, man. Korte samenvatting. Ik ook Matthijs meteen na, zie je dat? Ja, die mensen, ze willen me gewoon graag. Kijk, het is ik ben vandaag officieel cabaretier of zo, weet je ja, wel. Ja, dat is niet te geloven. Dat heb ik nooit durven te zeggen, weet je wel. Dus, ja, als je de Nederlands Hoopprijs gewonnen hebt, dan ben je gewoon wel, toch wel klaar. Maar dat is moeilijk om van jezelf te zeggen, omdat ik ben al een beetje labiel in degene die ik, de dingen die ik doe, weet je. Ik ben op televisie en ook raps. En dan, je bent overal te zien. Yeah. En dan is het moeilijk om de mensen uit te leggen dat je cabaretier bent en dat je echt een voorstelling hebt. En ik ben zo blij met deze, met de prijs, want ja, wie geeft dat aan, weet je? Nu kan ik het gewoon zeggen. En de voorstelling heet Ali B geeft antwoord. Oh. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, niks. Mensen komen naar de voorstelling en ze stellen vragen. En ik... Ja, maar daar heb ik inderdaad over gehoord. Heb ik een stukje van gehoord van Ali. Ja, een paar weken geleden al. Oh. En dat was inderdaad, dat is best pittig, want je hebt geen flauw idee wat er komt, hè? Nou, de mensen zijn wel redelijk voorspelbaar. Nou, dat moet je niet zeggen, jongen. Dat is levensgevaarlijk wat je nou zegt. Je moet zeggen, nee, hartstikke leuke, unieke vragen elke keer. God, wat een leuk verrassend publiek. Ik daag ze juist uit om met scherpere vragen te komen. Maar. Ja, juist, precies. Jan, het zou allemaal wel, Ali. Ik vind het allemaal zo gesapig dat je die prijs eigenlijk niet verdient. Blablabla, want laten we eens eventjes ruzie gaan maken met die nicht van de Mark Marie Huijbrechts. Wat een vuile bloedpoot, zeg. Wat heeft hij allemaal niet over je gezegd, man? Nee, jij bent veel te grof, man. Dat zou ik al niet zeggen, man. Nee, want jij bent gewoon een beetje dol. Kijk, ik ben gewoon met een beetje televisiering, relletje. Kan iemand vertellen wat er aan de hand is? Ali die wint morgen ook die televisiering. Want dat zou wel tof zijn. Hij hoeft maar een scheet te laten en dan krijgt hij een klein kunstprijs. Het is de Ali, alles wat hij aanraakt wordt goud. Kijk, dan bagatelliseer je de prijs alweer. Ja, dat is niet mooi, hoor. Dat is jammer. Wat is er nou met Mark-Marie Huijbrechts dan? Nou, die heeft iets naast gezegd over Ali B. Echt waar? En Ali gaat morgen die televisiering ophalen. Dat is een strot houden. Is in reden aan. Mark-Marie is een topper, man. Ik loop gewoon te dol. En hij is cabaretier. Je kan toch ook iets incasseren als hij ook kan uitdelen. Dus ja, dat heb je vaak niet, hoor, Ali. Dat is vaak niet, hè. Als ze dan uitdelen, kunnen ze maar incasseren. Oh, piepen de piep, piep, piep. En het gaat wel. Volgens mij vond hij het zelf ook grappig. Niks aan de hand. Mark-Marie, als je het hoorde, was maar geintje, hoor. Ik dacht dat even voor je op te nemen, Ali. Ja, maar dat was dus helemaal niet nodig, joh. Hey, morgen ga je die ring ophalen, of straks tenminste? Ja, ik wacht even tot ze allemaal weg zijn. En dan ga ik met een paar vrienden ophalen. Nee, doe nou niet die grapjes dat je gaat stelen. Dat vind ik niet leuk. Ik ook niet. Maar ik doe dat nu, zodat ik het niet in de voorstelling hoef te doen. Ja, maar dat krijg je vaak van dat soort Marokkaan-grapjes er dan. Dat mensen vragen stellen. Ja, ik weet niet wat die krijgen. Dat is elke avond. Wat heb je gedaan dit keer? Marokkaan zijn kan heel leuk zijn, want er zijn heel veel problemen. En humor bestaat toch bij de gratie van problemen. Zo is dat. Ja, vertel ons wat, zeg. Maar heb je vanavond een beetje gehuild toen je de prijs kreeg, of niet eigenlijk? Heb je echt zo'n Hollywoodje gedaan? Nee, ik heb niet gehuild. Volgens mij vooral... mevrouw degene die dit allemaal geregisseerd gehaald. Want ik heb volgens mij een kwartier lang de microfoon in mijn handen gehouden. Oh, lekker. Vind je Claudia de Brij grappig? Ik vind Claudia de Brij heel grappig, ja, zeker. Oh ja, nee, oké. Nou, top. Hé, loopt de voorstelling nog steeds of is hij heel afgelopen, Ali? Ja, nee, dinsdag ga ik in reprise in Vlaardingen. Vlaardingen. Nou, gezelligheid. Nou, heel Vlaardingen uitlopen voor de kerstverse Nederlands hoopwinnaar. En daar staat televisie. Jullie zijn gezellig, man. Dat klinkt goed, man. Dat zijn we ook. Ja, natuurlijk. Ja, kom maar een keer langzaam. Ja, kom je een keer te gast, Ali? Ik kom een keertje hangen, man. Ik kom een keertje hangen. Hangen. Gezellig. Zorgen wij voor bier. Komt in orde. Kom maar hangen, hè. Ja, we gaan hangen. Jan snapt het woordgebruik niet. Ja, ik bedoel dat hij op bezoek komt. Oh, op bezoek. Jan wat in Bergen. Ik denk, kom hangen. Ik snap het wel. Kom, ik leg het wel uit allemaal dan. Nou, bedankt. Een beetje spuug op de grond. Ja, goed. Ja, doe ook een beetje. Gezellig dat je er was. Dankjewel, Ali. De groeten. En tot ziens. Dag. Dag. Later, Ali. Dag, Ali. Echte Jannen. Admin. Adem uit. Klaas van Kruijsten is getrouwd, de vader. En de meest populaire presentator van ZEP in het jaar 2012. En een heilig woontje van je welste. En wij vragen ons dan ook af hoe zit het met zijn 10 geboden, Jan. Maar eerst moeten we misschien nog even de wereld opmerkzaam maken op het feit dat de televisieringen... Ja, want dat is morgen. En dan iedereen loopt stem op mij. Stem op Ali B. Die we net hoorden trouwens. Ongelooflijk. Ali B opeens bij echt, Jan. Nou ja, maar je zou je zomaar vergeten dat de gouden stuiver ook wordt uitgereikt. Ja, of de zilveren. wat was nou? Nee, de gouden. De gouden stuiver. Want als je dus nog niet gestemd hebt op die coalere televisiering... Pak even de gouden stuiver mee. Pak dan even naar de website... televisiering.nl, denk ik wel. Want je gaat namelijk op onze gast stemmen. Ja, Checkpoint heet het programma. Ja. Vertel nog even over de luisteraars waarom het zo leuk is en waarom mensen erover moeten stemmen. Nee, joh, ja, ik hou daar dus niet van. Hè. Ja, doe toch maar even. We hebben wel oproepjes gedaan. In alle oproepjes heb ik eerst gezegd, dat was een bewuste keuze. Waar hou je niet van? Als je het programma leuk vindt en je vindt dat wij die prijs moeten winnen. Ja. Dus, nee, maar dat vind ik nu ook, want de irritatie... Oké, goed, ik zal het kort maken. Niet stemmen op als je het programma kut vindt. Hé, Klaas. Nee, maar ik bedoel, je maakt mensen erop merkzaam dat ding er überhaupt is. Het is al leuk, die mensen die hier naar luisteren denken, leuke gozer, gaan we bestemmen. Dan hoeven ze toch niet naar het programma te hebben gekeken. Maar jij nou, het is een kinderprogramma. Het is een leuk programma. Het is een testprogramma. En grote mensen vinden het ook leuk. Ja, precies. En stem dus met z'n allen voor de gouden stuiver voor Klaas. Want dat zou leuk zijn dat die wat gewonnen heeft. Die verstrooidheid van jou, hè? Ja. Is dat wel eens gewoon dat je zelf ook naar huis gaat, dat je dan denkt... Ik denk wel soms dat Jan zijn hersenen gewoon uitzitten. Desondanks doorpraat. Weet je, dan is het kip zonder kop effect van. Gewoon als je die kop eraf haalt, dan drift hij nog een keer door. Daarom was dat adem in, adem uit was wel heel goed voor jou. Ja, want mooi, dat werkt wel. Ja, ik zie gewoon dat gewoon werkt. Ik kan nu allemaal hele nare opmerkingen over jou. Het is heel positief, je hobby dit is heel hebben, positief. Maar ik doe het gewoon niet. Jij staat hier boven, hè? Ja, gevaarlijk. Jij staat hier zo boven, Jan. Jongens. Nee, maar dit is heel positief. Dat mijn hersenen uitstaan? Nee, dat zegt hij. Wat zeg jij dan? Nee, ik zeg van nou, dat het af en toe een beetje druk is in je hoofd. Het is helemaal niet druk in mijn hoofd. Het is totaal zin, joh, in mijn hoofd. Ja, dan heb ik het echt met mijn serieus. Het is helemaal niet druk in mijn hoofd. Nee, toch? Totaal nee. Testbeeld. Ja, maar waarschijnlijk omdat het er allemaal uitkomt. Dat ja, waarschijnlijk wel, maar in mijn hoofd gebeurt vrijwel niets. Enfin, goed. Enfin, we hadden het over de 10 geboden. Welk gebod kan jij je maar niet aanhouden? Klaas! Je weet ze niet eens, hè? Wat is dat nou weer voor je vraag? Je weet ze niet eens, hè? Wat is dat nou weer maar voor een vraag? Even een weder. Waarom gaan jullie mij de maat nemen met de 10 geboden? Nou, dat leek de wel leuk. Maat nemen? Maat nemen. Nou, we proberen ons een beeld te vormen. En dat doen we aan de hand van zulke handige handvatten als de 10 geboden. Lekker, nee, maar ook de 7 doodzonden mag je ook de keer over de keer gaan. Oh, prima. Wat is je ernstigste zonde? Nee, ernstigste zonde. Ja. Nee, maar wat is toch dan... is toch jouw richtsnoer? Nee, is toch jouw... even wachten. Ja, sorry. Wat is er nou voor een gevoeligheid? Klaas, je werkt bij de evangelische omroep. Ja. Dan stellen wij ja. vragen over God. Dan stellen wij vragen over de 10 geboden, ja. over de Bijbel. Nou ja, over de... Ik denk en dan dat zeg je dat, wat is dat voor vraag? Ja, maar nou, wat wil je dan? Nou, bijvoorbeeld, wat wil je wel? Of hoe doe je het wel? In plaats van, hoe doe je het wel? Ja, hoe doe je het wel? Ja, vind ja, maar dat, vind, begrijp je wat ik bedoel? Ja, oh, je vindt het van het negatieve uitgaan. Ja. Nou ja, goed, kijk, mij... lijkt de 10 geboden lijkt er heel veel makkelijk. Namelijk dat je niet zo moorden en dat boel. Ja. Maar er is ook bijvoorbeeld eentje. Dat weet je, is, heb niet de vrouw van je naaste lief. Dat wordt lastig. Ook niet een beetje. En ook niet een heel klein beetje. Nee, en aangezien jij een bijzondere knappe gozer bent van de televisie. Een groepie-achtig beroep heeft. Ik denk dat die meisjes op de Eeuwen Jongerendag in Leiden opgestaan voor een kusje van Klaas. Ik zal je in principe delen. Wat ik zeg maar probeer in de praktijk van mijn leven handen en voeten te geven. Nou, dat zijn mooie teksten. Ja, top. Heb je naast lief als jezelf? Ja, ja, ja, ja. Dat is hem. En God boven alles. Boven alles? Ja, zo heet het. Zo gaat hij in zich heel volgens mij. Je naast lief en God. Ja, dat is één. Oké, dat is één. Ja. En, maar gewoon het fenomeen, zeg maar, dat je... het is een beetje van wat gij niet... wilt dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Ja. Dat zijn hele simpele principes. Althans, hoe zeg je dat, verwoord. Maar als je daarmee aan de slag gaat, zeg maar, het is echt te gek. Zeg maar, het is zeg maar, de manier van hoe ga je. Dat is misschien wel wat ik nu bedoel. Zo van jij stelt de vraag op een iets andere manier. Dan denk ik van nou, ik zou het anders doen. Ik zou dan proberen te kijken van wat wil die man wel. Hey, maar ja, hoe, ik zit aan de dark side, Klaas. Daar geloof ik helemaal reet van. Nee, nou, daar kom je nog wel hoor. I am the devil. Met die glimogen, ja. Ja. Een hele kleine rode devil hebben we hier. Hey, maar, nee, maar serieus even. Hoe werkt dat dan precies? Want jij staat dan 's ochtends op en je gaat, weet ik veel, iets doen die dag. En denk je dan tientallen keren per dag bijna van... Oh, ik deed bijna iets fout. Nee, zeker niet, nee. Doe je wel eens iets fout wel? Ja. Oh, dat zeg ik nu iets weer negatiefs. Ja, zie jij hoe je daar zo... Nee, is vlas er echt op, hè? Wat is? Hij vast erop dat jij iets fout doet. Oh ja, nee, maar ik probeer dat echt wel eens te doen. Ik heb wel eens van die dagen dat ik denk van ik ga proberen om. Maar ja, dat is een soort van proberen een positieve vibe. Van nou, probeer dan met de juiste ogen even om je heen te kijken. En behandel anders. Ja, dus, waar kan ik helpen? Zoiets. Hoe gaat dat? Loop je deur nou eens uit met je rugzak. Meer dat hij die dag niet vreemd gaat. Nee, dat is meer. Of hij geeft juist, heeft hem naast zijn lief zoals zichzelf. Nee, maar bijvoorbeeld, je ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit. En je besluit om even te zitten. En niet zeggen van, gaat het goed? Maar van, hoe gaat het? En dan het echt willen weten. Kijk, nou, ik kom weer, Jan. Dat doe jij nou nooit. Nee, ja, ik zet met dit. Hé, wacht, kijk, nou doe jij het ook weer. Het is helemaal niet bedoeld als de maatnemer. Mensen van hoe dat voor mij werkt. En dat vindt. Nee, precies. Dat vindt uiteindelijk zijn basis daar. Dus. Ja, ben je hier eigenlijk ook omdat je denkt van. Oh, ja, ze vragen me dus, dan ga ik er maar heen. Dat je eigenlijk denkt van. Wat bedoel ik hier eigenlijk? Nee, is het naast de liefde wat je nu doet? Omdat wij natuurlijk voor lul zaten. Omdat die oude zakken was er niet van. Omdat hij dacht dat het een middagprogramma is. Sorry, Klaas. Pure compassie is dit, ja. Zeker, ja. Nee, Hans Jansen, als je luistert. Leuk als je volgende week langskomt, hoor, trouwens. Nee, maar. S'nachts om 12 uur. Jongens, ik vind jullie. Ik mag. Zeer regelmatig, als ik onderweg naar huis rijd, naar jullie luisteren. Oh, okay. En meer dan eens is daar ook een glimlach. Dus ik ben zeker wel een fan. Wat je dus ook hoort, hè, aan Jan en mij, is dat we veel grof in de bek zijn. Niet alleen schelden, maar ook vloeken. En voel je dan wel eens beledigd door ons? Ik heb dat nog niet dat gevoel gehad, nee. Nee, maar als wij bijvoorbeeld Jan zeggen, doe eens een vloek. Want ik doe het even niet. Nee, maar luister. Of voor drie dubbeltjes. Ja, nee. Nee, maar denk je dan, moet dat nou? Nee, ja, kijk, ze komen bij mij niet zo hard binnen. Kijk, in alle eerlijkheid, ik snap het niet zo goed soms. Want ik denk van, waarom vloek je, zeg maar? Ik bedoel, als een krachtterm, waarom gebruik je Jezus of godverdomme? Ik snap het niet zo goed. Maar het is niet zo dat je met hem mee hebt of zo. Dat het nou per se. Eigenlijk, en het heeft niet zoveel zin, zeg maar. Eigenlijk, dus het klinkt heel dom. Maar eigenlijk omdat het lekker in de bek ligt. Want. Ik geloof toch in niks. Dus hij kan me ook niet verdommen. Ja, maar goed. Ik vind het niet zo heel intelligent dan. Nee, het is waar. Intelligent. Nee. Maar heb jij nooit van die moment dat je denkt. Wil je iets roepen en dan denk je. Oh, nee. Dat je dan vastloopt en je wil ook een krachtterm gebruiken. En dan komt er al drie dubbeltjes katers. Chips, zoiets. Ik denk dat ik het verschil is dat het niet zo in mijn... Gulletjes! In mijn... Tering! Oh nee. Nee, dat mag dus niet. Dat het niet zo in mijn vocabulaire ligt, zeg maar. Dat ik dat niet... ben ik gewoon niet... Ja, dus sommige woorden... Jij bent ook wel eens kwaad. Nee, dat zeg ik niet. Alle viooltjes nog aan toe, zeg. Luister, ik zeg alleen dat sommige dingen... Dat zit in je systeem en op het moment dat het dan gebeurt, daar denk ik niet over na, dan gebeurt het gewoon. Nou, bij mij zit hij niet zo in mijn systeem, dus dan... Wat zeg jij dan als je bijvoorbeeld je poot tussen de deur ziet? Je vinger tussen de deur? Ja. Hé, wat naar. Wat voor... Voel je ineens nog aan toe? Iets heel stoms doen of zo. Weet je, de zoveelste glas melk omstoot. Is dit nou... kinderen. Pats, echt... gaat weer een glas melk in je laptop. Hoe gaat dat? Ja, ik wil dat weten. Ja. Klaas, het was gisteren zondag. Ga je nog elke zondag naar de kerk? Bijna elke zondag, ja. Vanmorgen niet. En neem je dan iedereen mee van het gezin? Dat wisselt, maar meestal wel. Okay, maar vinden de kinderen het leuk? Ja. Echt waar, joh? Ja. Hoe gaat het toe in een baptistongemeente? Iemand heeft iets research. Ja, dat is acht minuten. Wij 2 minuten voor tijd. Ik heb geen idee. Dus ik ben van katholieke huizen oorspronkelijk. Ja. Heel snel, hoe ziet dat eruit? Is het een vrolijke toestand? Het is een tamelijk vrolijke toestand. Er wordt met gewone taal gesproken. Er staat een beentje op het podium. Een beentje? Ja. En brandt een lichtje in, maar... Oh, echt. Dan is één groot voordeel. Want dan gaat ze juist een keer een soort inburger. Ja, maar dat helpt niet, want dan alsnog... Een christen-inburgeringscursus. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ga wel een keer naar de EO Jongerendag. Want ik heb daar eens een keer naar zitten kijken. Verlekkerd. Wat zijn er een heerlijke meiden, zeg. Oh. Ja, dat is toch zo. Nou ja, goed. We praten straks verder met Klaas Verkruijsten van de EO. We gaan nu even naar de EO Journaal. En de EO Jongerendag. En Jan Roos, die gaat verchristelijken. Tot straks bij de echte Jan. Binnenkort. Oh, dat is hoopvol. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Mooie einde. Vanaf vandaag is het algemene btw-tarief niet 19, maar 21%. Luxegoederen, maar ook gas en elektra, worden daardoor duurder. De btw-verhoging is afgesproken in het 5-partijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging. ING heeft berekend hoeveel consumenten jaarlijks meer kwijt zijn. In 2013 zou een huishouden gemiddeld €180 duurder uit zijn dan dit jaar. In 2014 €330. Mensen met hoge inkomens merken volgens ING de prijsstijging het sterkst. En dat komt doordat zij relatief meer besteden aan luxe goederen en minder aan bijvoorbeeld eten en drinken. In Duitsland is ophef ontstaan over een legpuzzel met het crematorium van Dachau. De puzzel van een Amerikaans bedrijf wordt aangeboden door de webwinkel Amazon. De puzzel is voor kinderen vanaf 8 jaar en bestaat uit 252 stukken. In het concentratiekamp werden in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen omgebracht. Duitse politici hebben Amazon een brief geschreven waarin ze eisen dat de puzzel van de website wordt gehaald. De webwinkel heeft nog niet op de commotie gereageerd. De gouverneur van Californië heeft een wetsvoorstel ondertekend waardoor een omstreden therapie tegen homoseksualiteit wordt verboden. Het besluit is een overwinning voor homorechtenorganisaties die benadrukken dat de behandeling geen medische basis heeft. De therapie is bedoeld voor minderjarigen. Californië is de eerste staat in de Verenigde Staten waar de behandeling wordt verboden. Volgens de gouverneur is de therapie niet wetenschappelijk en leidt die tot depressies en zelfmoorden onder jongeren. Tegenstanders van het wetsvoorstel zeggen dat ouders het recht hebben om hun keuzes voor hun kinderen te maken. Zij vinden dat politici zich daar niet mee moeten bemoeien. Het weer, vannacht droog, overdag in het zuidoosten zonnige periode. In de rest van het land af en toe wat regen en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Inderdaad, je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... De rechtspraak in Nederland zuigt apenballen, Jan, maar nu eerst. Ja, eigenlijk gaat het ook niet met de islam, hoewel het waarschijnlijk afhangt. Naar wiens mening je natuurlijk vraagt, we praten verder over het recente spiraal van geweld en toestand in het Midden-Oosten. En vragen natuurlijk af, hoe lang kunnen we die wang nog blijven toekeren? We praten namelijk met EO-presentator Klaas van Kruistum, die is hier te gast. Klaas, ben je er nog? Ja. Mooi zo. Ja, hallo. Dan pakken we nu de grote onderwerpen. Ja, ja. We hebben ook een kleine thema's gehad, de persoonlijke Klaas. Ja. Hey, hoe kijk jij als gelovige tegen de islam aan? Hoe bedoel je? Nou, als christen tegen je bent dus met het medegelovigen, hè, als het ware. Zij het van een andere denominatie. Ja. Maar voel je daar verwantschap mee? Of zeg je, nou nee, dat werp ik verre van mij? Of om, nou ja, zeg maar wat. Weet ik veel. Nou ja, verwantschap in die zin dat er ook... er is een bepaalde overtuiging. En evenzo, als je dat... je probeert het subtiel door een blikje bier open te doen, maar dat was niet subtiel. Grappig. Ja, dat hoe is Jan Heemskerk. Subtiel een die... blikje bier open. Ja, nou, misschien hem... eventjes tijdens... tijdens het nieuws! God, tering, wat een amateur. Nou, Klaas, ga door met je verhaal. Nou ja, dus verwantschap in die zin dat er mensen zijn die ook een bepaald geloof aanhangen en een overtuiging hebben. Ja, dat kan wel, maar het is wel op een ander dingetje dan het christendom, toch? Ja, ik bedoel, ja. Is een verwantschap omdat jullie allebei... Maar wat wil je nou, wat denk je nou dat ik ga zeggen? Dat ik ga zeggen van, ik begrijp het niet goed. Ik denk niet wat jij gaat zeggen. Ja, ik kan ook zeggen, hef het zwaard, we trekken op naar Jeruzalem, weet ik veel. Je kunt alle kanten uit. Nee, dus ik ben absoluut niet van hef het zwaard of zeg maar die actiekant. Die werp ik verre van mij. Even zo goed als dat, zeg maar. En dat, nou ja, de christenen hebben ook een flink verleden op dat gebied. Ik ben blij dat dat grosso modo gewoon niet meer gebeurt. En dat er vooral gekeken wordt naar een andere kant, waar we het eerder over hadden in het vorige uur. Eventjes, ja, hè, de positieve zijde. Dus in dat opzicht. Vind ik dat ook wel, ja, dat vind ik ook wel lastig. Ja, maar je zegt net, ik weet dat je vanuit het positieve uitgaat, maar dat doe ik even niet. Van, ze hangen ook wel aan en er is ook sprake van een godsbeeld. Ja. Alleen als je nagaat, wat je het net over had, over zeg maar een soort verlichting die er gaan is geweest, dan zijn ze daar nog niet aangekomen. Dus nou ja, vind je het zo? Maar dat is weer veel, veel te ongenuanceerd wat mij betreft. Want nou ja, ik zie geen christenen zichzelf opblazen. Nou ja, ik heb geen zin om zeg maar het soort van op te nemen voor een complete groep. Maar de waarheid is natuurlijk dat er heel veel moslimgelovigen zijn. En dat slechts een minim percentage van die moslimgelovigen zo extreem zijn dat ze zeg maar dat soort daden uit. Dus ik vind het niet eerlijk om dat op één hoop te gooien. Is er zo, maar vroeger was er dus, wat je ook zei, vanuit het christendom een vorm van geweld, ook met bekering. Dan moet je kiezen tussen het kruis en het zwaard. Vroeger had je toch ook van die afscheidingen die gewoon super extreem werden. Is er zo? Alleen, dat heb je nu nog steeds. Alleen ze staan toch wel achter ten aanzien van het christendom. Want jullie zijn toch al door die periode heen gegaan. Dat is toch niet, dat zet je toch geen mensen weg? Er is nog geen verlichting geweest, dat is toch zo? Nee, misschien voor een deel, ik ben het daar niet mee eens, maar dat is toch ook geen nieuws. Hoe kan je het eens zijn met mensen die op die manier proberen iets af te dwingen bij anderen? Maar waarom worden ze zo snel kwaad, denk je? Want ik bedoel, er worden genoeg... Daar hadden we het in het vorige uur ook eventjes over. Volgens mij worden sommige dingen echt ook door de war gehaald. Het is niet alleen maar op religie gebaseerd. Het heeft ook te maken met een bepaalde sociale onvrede. Dus dat er gewoon eigenlijk weinig te eten is of werk, geen uitzicht, gewoon geen toekomst hebben. De klassieke als je nou maar een gezamenlijk vijandbeeld hebt, dan... Ik baalde van dat ik dat dan weer niet zo concreet heb, dat ik jullie dat zeg maar echt even... Maar dat heb ik ergens gelezen, dat zeg maar... Dat je ziet van, wacht even, het is wel inderdaad rellen en de boel gaat helemaal op tilt van een paar spotprenten. Maar als je even goed kijkt naar wat er nou echt gebeurt. Wacht even, er is al heel veel sociale onrust. Er is eigenlijk alleen maar ergens een aanstekertje nodig om dat lont gaande te krijgen. Dat is toevallig dit. Maar ja, het is één grote pot poerie van onvrede. Maar Klaas, zit dat dan allemaal niet met elkaar? Dat is dus wat wij zo bezighouden. Is dat niet allemaal zodanig met elkaar verweven dat dat onontwarbaar is? Dat het die hele religie kleurt? Natuurlijk heeft het met die omstandigheden te maken. Natuurlijk, dat geeft troost, dat geeft... Ja, maar het is ook een cultureel ding. Het is ook een soort hittepetitte, warmbloedige... dat heeft er ook mee te maken. Dus ik kan er ook geen vinger op leggen. En volgens mij kan niemand dat echt, want anders was het al lang gebeurd. Nee, maar goed, het gaat ook inderdaad maar door. Ik vind het een goede vraag. Ik zou heel graag willen dat het stopt. Oké, het was natuurlijk heel lang hip, voornamelijk ook vanuit de linkse hoek, om lol te maken en grapjes te maken. Harde grapjes over het christendom, over God, over Jezus. Daar werd altijd overheen gewandeld, maakte geen moer uit, want er kwam geen reactie. Mm-hmm. Dezelfde groep doet het niet naar de islam, omdat ze bang zijn voor de reactie. Mm-hmm. Maar waarom wordt er niet heethoofdig gereageerd uit de hoek van de christenen, denk jij? Ik denk, er zit toch iets pacifistisch ook in het christelijk geloof. Waarin Jezus zelf als voorbeeld ergens in de Bijbel staat... dat hij zegt van, als je iemand je slaat... Een keer de andere man ja, toe. Precies. Een soort van nieuw credo. En dat heeft ook een beetje met dat positieve gevoel te maken. Zou het juist niet zo moeten... Als advocaat van de duivel, hè? Maar het zou moeten zijn dat het christendom ook weer wat kloten krijgt. En zegt, we staan op tegen deze dwingende religie... die overal in de wereld brandstichten is. Is dat niet juist de plicht dan ook weer? Of ga ik nou weer heel gek terug in de tijd? En ja, dat denk ik, ja. Strijdbaar, Ik voel hem zo niet, omdat ik gewoon niet denk dat strijd en geweld de oplossing is. Oké. Wat het precies wel is, weet ik ook niet hoor. Maar dat volgens mij in ieder geval niet. Het levert mij, als ik kijk naar mijn eigen persoonlijke omgeving, in ieder geval niet veel op. Maar is jullie God beter? Of is het dezelfde? Grote vragen. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Maar je weet je ook niet? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk mijn overtuiging. En ik als christen denk dat ik geloof. Maar ik zit niet in beter of slechter. Het is meer van dat ik ook heel graag bijvoorbeeld daar eens een keer een gesprek over zou willen voeren. Prima. En dat ik het heel jammer vind dat mensen... Hey, vind je dat er voldoende dialoog is tussen de kerken? Je weet het, de paus die probeert het wel eens, maar... Het is moeizaam. En waar we het aan het begin over hadden, die vooroordelen zitten gewoon soms in de weg. En soms zijn ze ook heel erg terecht. En kost het gewoon heel veel tijd om dat weg te werken. En af en toe eens een keer een gewoon gesprek te voeren. En weet je wat het is met geloof? Het ligt zo dicht aan het hart bij mensen. Maar jij bent een jongen die ook wel waarschijnlijk door je baan ook wel eens openbaar in debat. Ben je ooit wel eens tegenover iemand van islamitische afkomst geplaatst? Ergens in een publiek debat om te praten met elkaar? Nee. Zou je dat willen? Nee. Nou ja, maar primair omdat ik gewoon... Ik ben niet zo van de discussies en het preken. Ik ben meer van, laten we alsjeblieft gewoon dingen doen. En ik probeer zeg maar datgene wat ik denk te weten in de programma's die ik maak handen en voeten te geven. En soms is dat heel indirect. Dan vieren we gewoon het leven in een checkpoint, het kinderprogramma. In Bestemming Onbekend probeer ik iets te laten zien van het feit dat we hier in Nederland eigenlijk het ontzettend goed hebben. En dat het best is goed is om af en toe onze eigen problemen, die heus wel echte problemen zijn, maar dat we ze wel een beetje in perspectief zitten met de rest van de wereld. Dat zijn van die kleine dingen waar ik probeer mijn dingetje te doen. En dat vind ik prima. Ze hebben het vaak over de ontkerking in Nederland, hè? Wat al eerder over de EO Jongerendagen, maar dat is een enorm succes. Ja, die Jongerendag, die staat als een huis, ja. En dan altijd de ontkerking, ontkerking, ontkerking. En dan zet je er langs en denk, nou, dat valt allemaal wel mee. Als je zoveel jongeren gewoon daar nog kan hebben, dan is er toch wel nog toekomst voor de kerk. Ja, ik geloof ook dat er een toekomst is voor de kerk. Het heeft te maken met toch een behoefte, een zoektocht. Dat zijn volgens mij vragen die iedereen heeft. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Grosso modo. En sommigen hebben daar heel duidelijk een antwoord in gevonden of stelling in genomen. Anderen blijven hun hele leven op zoek. En anderen zijn er helemaal van overtuigd dat ze weten hoe het zit. Die vragen die komen ook tot uiting op zo'n hele jongere dag. Ik vind het te gek, weet je wel. Want ik heb daar afgelopen zomer ook een live-uitzending vandaan gemaakt op Nederland 2. We hadden expres ook wat gasten uitgenodigd die daar normaal niet zouden komen. Ook een paar atheïsten. Tuig! Nee. Ja, het was een grapje, Klaas. Ja, weet ik. Maar nee, weet je wat het is? Dat hebben wij wel, hè? Wij atheïsten, humor. Hoezo? Ga je dat nou claimen? Alleen, ja. Dat vind ik echt lullig. Ja. Nee, jullie hebben van alles en nog wat. Jullie zijn hartstikke pacifistisch. Hartstikke leuk, maar humor Als je de geschiedenisboek even aan de kant gooit. We zijn er misschien niet de beste in, maar we komen er wel. Ja. Ik hoorde de duivel, Hé, Klaas, één voordeel met de crisis stroomt waarschijnlijk de kerk weer helemaal vol. Denk je? Ja mensen hebben een houvast nodig, hè? Dat was na de oorlog altijd wel zo, ja. Ja, precies. Ja. Dus wie weet komt het allemaal nog goed. Nou, welkom. Ik wil jou in... Ja, maar mij heb je helemaal niks, joh. Hoezo niet? Ja, joh, dat is toch helemaal niks van mij. Dat zou wel een spectaculaire bekering zijn, hoor. Ja. Hey, Jan, dat jij dan je gaat laten dopen dan. Wacht even. Je gaat nou gelijk in de derde versnelling. Daar zou ik ook jeuk van krijgen. Ik zou gewoon een keer... Want wanneer heb jij voor het laatst überhaupt de kerk aan de binnenkant gezien? Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, Klaas. Zaterdag om 11 uur. En wat voor een kerk was dat? Dat is de kerk bij mij in het dorp. Mijn kinderen heb ik de kerk van binnen laten zien. Omdat ik namelijk vind dat je kinderen moet grootbrengen... Ja. Met inderdaad onze roots en onze erfgoed. Nee, precies, maar er was niks gaande. Als in een... Nee, want ik wil ze zuiver houden. Ja, dat jij je kinderen daarmee naartoe neemt is prima. Dat is voor jou een keuze. Maar mijn kinderen mogen zelf een keuze maken als ze 16 zijn. Gebruikte jij nou echt de term zuiver houden, ja? Zeker. Ik ben hier ook helemaal gek van. Ik denk dat we Klaas gaan bedanken en verder doorgaan naar de duivelse muziek van ZZ Top. Klaas, dank je wel dat je hier kwam. Hè. Ontzettend sportief trouwens dat je zo snel bent gekomen. Onwaarschijnlijk aardig. Zaten Jan en ik nog meer voor de lul dan nu? Nou, dan nu. Ik heb genoten, dank je. Nee, dank jij wel. Jou bedankt, hè. Dit is trouwens wel ZZ Top, joh. Ja, lekker. Waar zijn we, Jan? Wat zeg je, Jan? Dit was CZ Top met She Got Legs. Even was onze favoriete vaderlandse porno lieverd in Nederland om haar fans te begroeten op de Kamasutra-beurs. En haar neukbare vleeslantaarn aan de man te brengen, de Flashlight. We bellen even met de gulgeslagen en immer vriendelijke Bobby Eden. Hele goeienacht, Bobby Eden. Nou, een hele goede morgen. Ja, hele goede morgen is het natuurlijk eigenlijk al. Bob, hoe was de beurs? Bob, hoe was de beurs? Was de beurs? Fantastisch. Fantastisch? Geweldig. Een orgasme van plezier. Ja, echt een hoogtepunt was het weer. Ja. Hey Bobby, wat heb jij gedaan op de beurs? Wat was jouw stand? Wat deed je? Wat moest je doen? Ik stond naast het hoofdpodium waar ik een act heb, 3 dagen lang. Een act? En ik, ja, en mensen kunnen met me op de foto. Ik verkocht mijn flashlight. Oh, leuk. Ik verkocht DVD's. Ik verkocht foto's. Posters, onderbroeken, boxershorts, t-shirt, dames-t-shirt. Lijkt de dappermarkt wel. Je wil dat zeggen, je bent toch in de porno? Wat is, het, wat is dit dan allemaal? Gaat het zo slecht? Ja, moet je ook allemaal zijhandeltjes? Het is crisis bij je ook ingemaakt Bobby Eden uit bij SM of zo? Had je eigen moestuin. Zelfs boxershorts was zelfs kok en bal. Dus hoe beter, hoe eigenlijk erotisch wil je het hebben? Hey, Bob! Jij hebt een eigen ondergoedlijn, is dat nou zo? Nou, wacht eens even. Is dat voor mannen? Kok en bal zal wel, toch? Ja, het is voor mannen. En ik heb daar een licensing deal mee. Oké, okay, maar wat is daar bijzonder aan? Nou, waarom is dat niet bijzonder? Wie heeft dat hier in Nederland dan? Weet ik niet. Ik dacht meer, lijkt het of je een grotere piemel hebt of niet? Of weet ik veel. Is er iets bijzonders mee? Vroeg ik me gewoon af. Die heb jij toch? Die heb ik toch gezien? Oh ja. Goed jongens, dan laten we het eventjes uit het persoonlijk houden. Die onderbroeken van jou, Bob, hoe zien ze eruit? Ze zien er heel hip uit. Oh, leuk. Hele gave decent. Maar ik heb ook app hoor. Dat heeft ze ook? Geen idee, wat heb je ook? Ook een beetje even. Even, hartstikke mooi. Even. Ja, we zijn een beetje tegen. Hey, maar luister eens, Bob. Hoeveel van die malle flashlights heb je nou verkocht? Want dat weten de luisteraars misschien niet, hè? Maar jongens, een flashlight is dus een soort zaklantaarn met in zacht plastic de vagina, dan wel de anus, dan wel de mond van Bobby Eden. En ik zie mezelf toch niet op zijn beurs staan en zeggen: hallo, mag ik een flashlight? Jawel. Zo gaat dat, ja. Echt waar? Ik wil een flashlight. Hoeveel heb je er verpatst? 10.000. 10.000, dan kan je naar een hele rij met geile mannen op die Kamasutra-beurs die allemaal zeggen: mag ik ook zo'n flashlight? En stelletjes. Stelletjes. Stelletjes. Hey. En zelfs 2 aan een vrouw. 2 aan een vrouw? Wat moet zij er nou mee, joh? Of dachten ze dat echt een zaklamp was? Ik denk dat ze ermee gaat ontdekken met haar tong misschien en haar vinger. Ik weet het. Nee, ze gaat ermee naar de chirurg en zegt: zo eentje wil ik er ook. Hé, hey, groot voorbeeld. Mee. Je krijgt dus allemaal Bobby Eden lookalike kutjes overal. Ja. Ah, dat is pas één. En ik heb ook aan jongens die nog maagd zijn verkocht. Die willen heel graag weten hoe dat nou voelt. Dus dat is de perfecte oplossing. Nou, lijkt me enig. Hé, Bob, je zei net dat je een act had. Ja, wat ja. Was jouw act? Wat was je act? Mijn act was echt supergeil. Oh, geil. Ja, en lekker een klassieke striptease. Gewoon lekker porno. Een klassieke striptease, dat was het. Ja, wat was het? Ja, ik vraag me überhaupt af waarom jullie niet zijn komen kijken als jullie op de gastenlijst staan. Ja, dan had je kunnen zien, en dan had jij kunnen zeggen, die act van Bobby, joh, die was echt redengeld. Ja, maar Bobsie, wij moeten toch werken, meid? Ja, nou, nee, ik mocht gewoon niet, hoor. Nee, ik mocht eigenlijk niet. Gewoon, dus het, Ja, moeten wij niet iets voor je gaan doen met die koks en balsen onderbroeken van je? Is dat niet wat voor Jan en mij? Nou, dus dan zal ik een feintje aan jullie opsturen. Ja, die 2 dan graag. Maar een mediumpje voor Jan en een large voor mij. Ja, lijkt me prima. En dan doen wij gewoon overal zeggen: wij doen het alleen met koks en bols om onze peen. Nou, dat is niet eens een slechte dag, Jan. Nee, dat is het. Sorry. Ja, wat nou goed, ja. Joh. Als ik dan, als ik wat hier, heb jij dan, Jan? Ja, Jan heeft large en ik had een medium qua broekie. Jantje? Nee, Jan is afgevallen. Ze heeft het over jou, mij is al gezien. Oh, mij. Bobby Eden. Mag ik jou ontzettend veel succes nog wensen? Want je hebt natuurlijk 3 dagen de Kamasutra-beurs achter de rug. Ik denk dat je wel een keer plat wil. Nou, ik denk dat je misschien op een zakje ijs wil zitten, of niet? Ik wil heel graag plat en mijn voeten zou ik heel graag in een voetenbadje willen. Voetenbadje? Maar ze hoeft toch niet op een zakje ijs te zitten? Heeft toch niets gedaan? Ze heeft alleen maar striptease gedaan. Ze heeft alleen maar striptease. Oh ja. Niet met je bips, niet met je voorbips in een zakje. Maar jullie mogen je ook wel even aanbieden voor een mooie voetenmassage, hoor. Ja, de groeten, Bob. Ja, dan moet je hier langskomen. Moet je niet, Ga Bobby Iden de voeten masseren. Nou, waarom niet? Ik heb dus hartstikke lieve voetjes. Ik had nog stille hoop, hoor. Nou, ga maar naar Jan Heemskerk. Hé, wanneer ga je weer naar het verre Amerika? Ik ga over twee weken. Oh, dan pas. Nou, dan gaan we nog even een biertje drinken. Biertje drinken, ja. Ja? Nou, dag! Zeker weer niet opdagen. Ja, nee, je bent het nooit, hè. Bobby Iden, mag je ontzettend bedanken. En slaap lekker, meid. Hou hem hard. Is goed. Not. Dag, lieve schat. Dag, Bobby. Dag, Bobsy, Bob. Dag, Bobby en de Bobby's. Dag, Bob. Bye. Echte Janne. Ja, nu Twente in Amsterdam tegen de eerste nederlaag is opgelopen, zijn wij bijzonder razend benieuwd hoe het staat met het zelfvertrouwen van onze voetbalziener Leo Driessen. Op naar... Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goeiedag, Leo Driessen! Ja, een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Hey, Leo. Gaat het een beetje, Leo? Ja, een beetje grieperig. Nee, heb je weer in de skybox gedaan bij AZ? Nee, ja, gewoon op de wind, hè. Het stadion is gebouwd, er was nooit wind. En dat stadion kwam er en sindsdien staat daar wind. Ben je erg ziek? Wat zegt u? Ben je erg ziek? Nou, ik heb wel een beetje medelijden met mezelf, hoor. Nou, we hebben ook een beetje medelijden met je, Leo. Hey Leo, even over de competitie gesproken. We hadden het vorige week al over dat het een totale Mickey Mouse competitie is. En deze week heeft dat wederom bevestigd. Vraagteken. Ja, maar als jij nou elke week met die vaststellingen komt die ik alleen maar moet bevestigen, dan... Wat vond jij ervan deze week, Leo? Juist, een fijne open vraag. Nou, ik moet zeggen, ik ben het wel met je eens. Ja, nee, maar echt, hè? Ja, nee, de maar, topper Twente Ajax. Wat was daar nou een topper aan, joh? Nee, maar daar hebben we het al eerder over gehad. Dan moeten we ook, ik heb even wat dingetjes die mij zijn opgevallen. Oh, ja, leuk. Dat is leuk. Ja, dat is altijd leuk. Ja, kom maar. Ga ik even pissen. Kom maar, ja, dus plassen. Ja? Ja, ja? Ja, kom maar. Kan het? Ja. Eerder deze week hadden we dus ook het bekervoetbal. Ja, moet je daar iets op zeggen dan? Nou, wacht, ik heb het. Oh ja, joh! Oh ja. En daar won AZ won heel gemakkelijk van Veendam. En, en daarna gaf Leerkens, de trainer van Veendam, die gaf een interview en die zei, ja, we hebben ons best gedaan en weet ik veel wat. En gewoon minder sterk. En er stond Gert-Jan van Beek, die stond daarbij. Ja. En die ging de verslaggever een beetje schofferen. Oh, wat ga jij nou, laat jij nou die Leerkens zeggen? Dat het allemaal nog wel goed ging in die tweede. Dat Veendam, dat is hier naartoe gekomen en dat kan helemaal niks. Die hebben gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Jij vraagt dat niet. Dan denk ik, Gert-Jan, doe je met je eigen zaken. Oh ja, joh. Ja. Mooi. Ik vind dat geen pas geven naar een collega waarvan je weet dat hij een mindere ploeg heeft dan jij. Ja. En dan win je er dan maar met 4-1 van. Dan moet je gewoon je kop houden. Nee, zo is dat wel. Echt waar, moet je dan niet gewoon keihard nog verder de stront in trappen? Leo is ziek. Pleurisboeren. Nee. Leo is ziek en heeft opeens echt een mening en zo. Hoor je dat nou? Ja, ja, maar het is hetzelfde. Soms moet je eens kijken wat voor jasje je aan hebt. En of je met dat jasje aan wel die dingen kan zeggen. Ja, ja. Bijvoorbeeld datzelfde geld, en dan ga ik even politiek draaien, voor meneer Teven. Hoe haalt hij het in zijn hoofd als bewindsman om te gaan vertellen wat je wel en niet moet doen, terwijl je dat moet overlaten aan justitie? Man is gek geworden. Maar we hebben het nu precies over, Leo. Ja, over dit inbrekersrisico. Ja, ik weet heel goed waar ik het over heb. Maar we hebben jou over, stel dat ik jou niet mag, Jan Roos, en ik bel jou op. Ja. Ik zeg, Jan, kom even gezellig bij me langs, ik trek jou naar binnen en ik schuim met een knuppel neer en ik bel op en zeg, ik heb hier een inbrekertje. Leo? Ja? We hebben jou voor de sport, hè? Ja, maar dat je het even begrijpt. Nee, maar Leo, je bent een pacifistisch mens. Nee, jij zou niet over nooit Jan Roos in elkaar rammen. Jan, ga daar nou niet over door. Ik zal dat soort dingen helemaal nooit doen. Nee, moeten we dat niet hebben. Toen je mij verving, heb je toch ook heel uitzendingen met de politiek te praten. Heel erg PvdA. Ja, is heel erg PvdA. Dat wist ik helemaal niet. Leo, wat heeft dat er aan mij te maken met wat ik ben? Vitesse, Ajax was geen topper, hè? Die is ook niet gespeeld. Nee. Nee, dat is waar ook. En ik vond, weet je wat mij ook opviel trouwens? Die 0-4 hè, van VVV, die maakt twee keer hens, heb je gezien natuurlijk wel. Ja, ja, die rood, triest, waardeloze, maar een waardeloze spits, zeg. Zo, wat een slechte spits. Maar hij maakt dus twee keer hens. En dan komen er vier spelertjes van PSV, die gaan naar de scheidsrechter toe. Meneer Lens, meneer Strootman, meneer Van Bommel en meneer Bouma. En die wijzen de scheidsrechter allemaal even op dat hij wel de tweede gele kaart moet geven. En dus rood. Ja, wat een flauwe... Matennaaiers! Kinderachtige matennaaiers! Smerige TL-buizen zijn het, gesponsord door die klote stad Eindhoven. Juist. Hé, even nog even over... En dan nog even de quote van McLaren. Nou, je quote van McLaren. Ja, van leuk, McLaren. Dat vind ik leuk. De quote van McLaren. Quote van McLaren. Ja. If we win, we have a gap of 9 points. If we draw, we still have 6 points. If we lose, we will have 3 points. Nou, heb je er dan kijken of niet? Nou, dat was niet alles, hè. Maar je ziet ook wat een helikopterview die man heeft, hè. Die kijkt niet nauw naar zijn eigen belang, maar die ziet ook het grotere plaatje. Mooi, hè. Oh. In tegenstelling tot jij, dat volgens mij je voorspelt dat je Twente zou winnen. Ja, dat klopt. Maar dan laten we het Leo niet bij zijn voorspelling houden. Nou, ik heb dat Twente kampioen wordt. Ja, en ik heb gezegd dat Pelle topscore 15 doelpunten zou gaan maken, hè. Daar hoor ik jullie niet over, hè. Hey, Feyenoord kwam lekker uit de verf, hè. Zo, die waren leuk bezig. Twee doelpuntjes van Pelle, volgens mij. Ja, nou, die had mijn oma ook nog gemaakt met droogjes dicht, maar toch gescoord. Twee keer. Nog 13 te gaan. Maar laten we eventjes eerlijk zijn. Ik heb nog even twee dingen. Ja. Robert Schilder moet in Oranje, en wel zo snel mogelijk. Dat hij over het hoofd gezien wordt, vind ik onbegrijpelijk. Nou, ik vind het een beetje grappig dat hij bij Ajax ooit weg is gestuurd, omdat hij niet voldeed. Maar ik denk dat Ajax hem wel had willen hebben op dit moment. Leo! Ja, dat is wel zo. Maar er zijn in het verleden wel meer spelers op een bepaald moment weggegaan. En dan later carrière gemaakt. In het verleden was het ook zo met Reiziger, met Ooyer. Ronald Koeman. Koemelijn. Ja. Hey Leo, ik wil het even over een speciaal mens hebben bij ons, bij de Echte Janne. Want op één puntje afstand van FC Twente, wat overigens niet kampioen gaat worden, maar dat maakt niet uit. Er staat toch zeker wel Vitesse? Vitesse, 17 punten uit 7 wedstrijden. Dat is toch ongelooflijk van de Slisbeek? Wat is hij goed, hè? Oh! Leiden is er heel slecht thuis. Wat zeg je? Ja, maar dat is toch knap? Knap, hè, van het Vitesse? Nee, ik wil het even over Vitesse hebben, dat is toch knap? Nou ja, maar met zo'n inleiding daarvoor ga ik het toch niet meer over Vitesse hebben. Ah, je hebt gelijk. Ook even heel even over de Slis. Even over de Slis. Wat is het andere onderwerp waar je het nog over wil hebben? Nee, ik heb nog één woord. Ja. Ik heb een paar wedstrijden achter elkaar bezocht. Ja. En ineens hebben trainers het over de restverdediging. De wat? Ja, mag dat er even uit, voorgoed? De restverdediging? Ja, dat de restverdediging in de gaten gehouden moet worden. Wat is dat dan? Ja, weet ik het. Is dat de rest van de verdediging? De restverdediging. Is dat als iemand is uitgestuurd dat je dan nog de restverdediging hebt? Ik heb geen idee. Is het dat je dan als iedereen zijn verdedigende taken goed uitvoert, dat er dan nog zoiets is als de restverdediging? Ja. Die ook nog verdedigd moet worden. Weet je hoe dat trouwens in Arnhem heet? De restverdediging. wat mij trouwens zojuist opviel, stelletje lafdekken. Ja. Dat mij zojuist opviel dat ik even tekeer ging tegen meneer Teven. Ja. En dat jullie ineens helemaal stil vielen, hè? Ja, want we zijn het niet met je eens. Nee. Oh? Ja, Leo. Oh? Maar zelfs dat durf je dus niet te zeggen. Nee, wel hoor, dat durf je al te zeggen. Jan Roos vindt het prima als jij hem opbelt. Je bent het eens met meneer Teven? Ja, ik ben het hartstikke eens met meneer Teven. Het is een onderdeel van het vak dat je tegen een beuk aanloopt als je bij iemand inbreekt. Hey, even één onderscheid. Het gaat er niet om wat Teven zegt. Het gaat erom dat Teven het zegt. Of zijn de staatssecretaris van Justitie. Hey. Moet hij daarover zijn mondje dicht houden? Leo, weet je tegen wie hij dat zei? Als eerste. Tegen jou zeker? Dat dacht ik wel, ja. Geen weerwoord, hè? Geen weerwoord gegeven, nee, hè? Nee, Jan die zei... Oh, ik vind het echt nuttig. Oh, ja, ja, meneer Teven. Ja, meneer Teven. Kunnen we het nog een keer zeggen, meneer Teven? Ja, in de roze microfoon, meneer Teven. Ja. Oh, maar Bram, is verschrikkelijk gelijk. Kan je nog één keer zeggen, alsjeblieft? Ah, Leo, alsjeblieft, op. Je staat te stamelen. Als je Louis Vergaal voor je hebt, dan ben je ook in één keer stil. Ja, maar dat geef ik gewoon eerlijk toe. Ja, echt waar? Ja, stil. Nee, maar Jan is nee, Jan heeft niet... Vorige week hebben we het uitgebreid over Jan's feestverlichting rond zijn huis gehad. Het is echt niet door te komen. Mitrailleurs, wakenhonden, hekken, de hele kleren. Ja. Als je dan toch nog binnenkomt, nou, dan is het niet best, hoor. Ja, maar die Leo... Hey, komt het nog goed met AZ, trouwens? Want dat gaat ook niet echt best. Nou, als Gert-Jan van Beek zijn restverdediging op orde heeft en dan moet het niet meer met de tegenstanders. En hij gaat zich eens even weer concentreren op gewoon voetballen. En ook niet te vragen wanneer de spelers wakker worden en naar bed gaan. En dat ze op lucht moeten gaan warm lopen, dan komt het allemaal weer helemaal goed. Dus ik denk dat het wel goed komt met AZ als Van Beek weggaat. Ja, oh, en gaat hij ook weg binnenkort? Nee hoor. Mooi. Nee, en Zwolle heeft gewonnen, dat is leuk hè? Zwolle. Ja, nou, Zwolle heeft een van de beste ploegen uit Zwolle. Allee, hey, wordt FC Twente nog kampioen? Ja, FC Twente wordt kampioen. Nou, dat is dus echt zo niet waar. Ben maar, 15 doelpunten. Vragen we dat niet, man. Nee, maar echt, Leo, je bent hier aan de kennen, tenminste. Dat, zo mag konden ik, we geen aan. Mag ik nog iets vragen ook? FC Twente, nee Jan, maar je, FC Twente... Nee, maar FC Twente wordt nog... Ja, nou, vraag het nog maar. Van de Kerkhof? Nee. Van de Kerkhof? Nee, dat gingen we er echt uithalen. Nee, dat doen we niet meer. Nou, ik kan wel Teven goed nadoen. Verkoude Willy van de Kerkhof, zou ik zo leuk vinden. Smotterende Willy van de Kerkhof. Oké. Smotterend. Oh, dan wil ik ook wel zo'n mooie bril. Ja, jongens, ik ben het echt zat. Nee, maar dat kan, sommige dingen moet je gewoon weer ophouden. Nee hoor. Ja, wel. Nee, dat zou ik echt een heel seizoen vol doen. Ja, ik, nou ja, en dat doet René dan ook maar even, daar zijn we er vanaf. Oh, ik niet. Top, hè? Is toch top entertainment. Ali B. krijgt de Nederlands hoofdprijs voor een cabaret. Maar ja, maar Leo Dries, hoor. Die moet hem hebben. Ja, die moet hem hebben. Leo! Ah, joh, ik heb cabarettenfestival elke keer gewonnen in 73, man. Ja, je hebt bijna alles gewonnen, hè? Ongelooflijk, hè? En dan ja, gewoon toch nog die energie hebben om door te gaan. Ja, en nu midden in de nacht over voetbal kletsen bij echte Janne. Ja. Het kan verkeren, Leo. Ja, dat is maar. Hey. Hoe slecht je terecht kan komen. Leo! Kijk juist voor inbrekers. Ga je lekker slapen? Kijk, pas op voor de inbrekers. Kijk jullie uit voor je restverdediging. Ja. Hey, en heb je nog een loopneus, Leo? Hè? Heb je nog een loopneus, Leo? Oh, ja. Loopneus. Even lekker grok, hè, met citroen, hè? Nee, Leo, drink niet meer. Nee, zo is het. Hoe is het met C-Mac? Dan neem je gewoon thee met citroensap, man. Hoe is het met C-Mac? Ja, gaat lekker. Noikie, noikie, noikie. Hey, bellen we jou volgende week even over Twente, goed? Ja, en de restvereniging. Dag, Leo! Leo Driessen, dag! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zoals onze huisfilosoof altijd zegt, een dag niet genooid is een dag niet geleefd. Ja. Onze bijbelvaste alleskunner, onze Marien. Maarten wordt vaak een hippie genoemd. Omdat ik natuurlijk nog steeds lang haar heb. En omdat ik heel wollig kan praten over totaal niks. En omdat ik als allochtoon in Nederland alleen maar bij die politiek correcte omroepen kon werken. Daar word je vanzelf heel zacht van. Zei ik allochtoon? Dat mag niet meer van die P van die A in Amsterdam. Dat zou kwetsend zijn. Maar weet je wat kwetsend is? Voor vrijwel alle clubs en initiatieven subsidie vangen omdat je allochtoon bent. En dan toiten dat die stempel allochtoon niet goed is. Prima, maar dan ook niet meer zwoeren als jij een duwtje in die rug kan gebruiken omdat je opa geitenhoeder in het Riefgebergte was, ja? Maar goed, waar was ik? Ik ben dus geen hippie. Ik heb bijvoorbeeld een enorme tieringhekel aan blowen. Het stinkt, het staat dom en je wordt er vanzelf een kaasplantje van. Dus ik ben voorstander om daar iets aan te doen. En waar komt die regering mee? Met die wietpas. Een totaal mislukt project. Die enigen die daarvan profiteren zijn die straatdealers. Die overigens bijna allemaal een opa hebben die geitenhoeder is geweest in het Riefgebergte. Dus wat je noemt een goed idee. Helemaal niet erg natuurlijk. Er kan altijd wel eens iets niet lukken. Maar dan draai je het gewoon terug. Maar nee, niet met die godvergeten wietpas. Een totaal mislukt ding moet en zou worden ingevoerd. Terwijl iedereen, behalve het ministerie van Veiligheid, het ding niet wil wegens enorm slecht functioneren. Kijk, en daar krijgt Martin nou een enorme hangzak van. Als iets niet werkt, moet je ermee stoppen. En als iets wel werkt, moet je ermee doorgaan. Zoals bijvoorbeeld het woord allochtoon. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Zo, Demeter, ik kan wel een downertje gebruiken. Heb jij misschien stof bij je, kabouter? Ja, de SP likte de wonden van de teleurstellende verkiezingsuitslag dit weekend tijdens de partijraad in Amersfoort. Wij praten na met Tweede Kamerlid Ronald van Raak in. Het Haags geluid. Ronald van Raak van de SP. Hallo, goeiedag. Goeiedag, goeiedag. Zeg, meneer Van Raak, Emiel Roemer was tussen aanhalingstekens niet helemaal zichzelf. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, moet je eens luisteren. Jullie en al die andere journalisten verkopen altijd zulke praatjes dat je ontzettend je best moet doen om er niet in te gaan geloven. We stonden heel hoog in de peilingen. De verwachtingen waren zo groot. En misschien zijn we net iets te weinig onszelf geweest. Jullie krijgt de media de schuld. Nee, ja, maar via de omweg kwam ik weer bij mezelf, hè. Oh, dat is gewoon netjes. Ik zei trouwens, krijgt de media, het is krijgen de media. Ja, media is meer van. Media is meer van. Nee, krijgt de media. Jullie moeten wel een beetje opletten. Het is krijgt de media, nee. Want de media is één groep, Janne. Nee, de media is meer fout. Het is krijgen de media is één. Nee, mijn vrouw is heel hard aan het neeklikken. Nee, want je zit inderdaad... Oh, je hebt gelijk, Ja, meneer Van Raak is lekker uit de nek te lullen op de radio. Nee, nou, maar ik heb één excuus, het is heel laat. Ja, word je verkeerd verbeterd? Nee, maar word je verkeerd Nederland verbeterd door de Tweede Kamerlid? Maar het mooie is wel dat hij ook zijn excuus kan aanbieden daarvoor. Ja, dat is dan wel weer... Ja, dat mag je. Ja, nee. Maar u zei wel... Ik heb heel hard neeklikken, dus ik denk, ik zit niet op de goede weg. Nee, niet echt. En nou nog een... Meervoudje, enkelvoudje. Het ging, u had het meteen over nee. Emiel Roemer zei heel duidelijk over zichzelf dat hij niet helemaal zichzelf was geweest. En dan begrijp ik wel dat u het wilt hebben over dat u zich eerst de partij zich al veel te vroeg compromisbereid heeft getoond en veel te veel is geloven in de peilingen. Maar wat heeft Emiel zelf nou gedaan dat hem niet helemaal zichzelf maakt? Ja, maar kijk, dan moet ik je toch een beetje teleurstellen. Hij is de frontman van de club. Jazeker, ja. Dat weten we. Ja, hij was niet helemaal zichzelf. Ja, we doen het met z'n allen fout en we doen het met z'n allen goed. Dat is waar. Zo simpel is het ook. Ja. Ik meende dat hij een beetje liet weten dat hij zich nog wat verlamd voelde door een beetje zo van, oh jee, we moeten nou vooral geen fouten maken, hè, meen ik hem ergens te horen zeggen. Want we gaan zo goed en nu kunnen we het alleen nog maar bederven. En daardoor raakte hij verkrampt. Hij gaf de peiling eigenlijk de schuld. Liever gezegd, de goede peiling. Ja, precies. Het ging te goed. Was dat het eigenlijk, meneer? Meer fouten, hè, peiling. Ja, maar als je heel goed op koers zit en het gaat heel erg goed, dan kan je de neiging hebben om te zeggen van, ja, dan gaan we het een beetje voorzichtig aan doen. Terwijl je er ook voor kan kiezen om extra gas te geven. Ja, dus dat precies. Is de keuze die we hadden. Dus Emiel heeft zich een beetje te zenuwachtig en te voorzichtig door het geheel heen gemanoeuvreerd. En dat had hij niet moeten doen, dat zegt u eigenlijk. Nou ja, kijk. We hadden best wat meer nog SP kunnen zijn. We hadden eigenlijk vooral heel veel moeten doen waar we het allerbest in zijn. SP zijn, kritisch zijn, hard zijn. En in de aanval. En het ging zo goed dat we misschien even teruggeschakeld hebben. Misschien hadden we juist... Ja, meneer Van Raak. En was dat dan niet het ware gezicht van de SP, namelijk... oppositie voeren vanaf de zijlijn met een paar mensen, dat prima gaat. Maar op het moment dat het opeens een succes wordt, totaal in de verlamming raken. Totaal als een konijn in de koplamp. Alleen maar, wat gebeurt er nu? We worden populair! En dan hebben we niets meer kunnen. En dan onze grote vriend Emiel Roemer, die staat te stotteren en te hakkelen. En zelfs de simpelste one-liner er niet meer uit krijgt. He, is dat niet een beetje het probleem? Dan heb je toch andere debatten gezien dan ik. Andere campagne gezien debatten, dan ik. Debatten, meervoud. Nee, kijk, het is wel een schandalig. Dat vind ik echt wel schandalig. Dat er op links zo slecht wordt samengewerkt. En je ziet altijd op rechts kunnen de meest onmogelijke partijen samenwerken. Ja. CDA, PVV, doen ze een zijwieltje, gedoogconstructie en hoppatee, we gaan rechtsbeleid voeren. Ja, maar dat tuig van de PvdA. Links is het allemaal heel ingewikkeld. Links wordt er allemaal ruzie en gedoe en elkaar uitsluiten. En ik had eigenlijk gehoopt dat we daar een beetje vanaf waren. Nou, moet ik wel grappig is wel dat u zegt het nou, hè. Maar dan zitten we volop in die formatie. Stel even, het gebeurt niet, maar stel nou even dat ze er niet uitkomen. Die twee mooie jongens daar, die Rutte en die Samson. En Rutte krijgt het over rechts ook niet voor elkaar. En nou krijgt Samson op een gegeven moment dat roer in handen. Dat zou kunnen, hè? Ja. En dan ben u nou al zo kwaad op ze geweest, komt dat dan nog wel goed? De politiek komt alles goed. Het is ook weer een klein beetje aanstellerij. Weet u nog vlak voor de verkiezingen dat Samson en Rutte elkaar uitsloten? Want Samson was een ramp voor het land en Rutte was een nog grotere ramp. En de dag na de verkiezingen waren ze meteen goede vriendjes. Dat kan een hoop in Den Haag, hoor. Ja, dat is ook zo. Maar we worden er niet veel meer vertrouwen krijgen we er zo van, meneer Vraak. Maar even meneer Vraak. Waar mensen weinig vertrouwen van krijgen, dat is wel een belangrijk punt. Mensen konden voor de verkiezingen links of rechts stemmen. Gaan we links of rechts uit de crisis? En na de verkiezingen zitten PvdA en VVD meteen met elkaar op schoot. En dan stel je natuurlijk iedereen... Maar waarom zijn die mensen... Dat moet je me dat toch eens uit... Ik snap dat principe namelijk. Hè? Maar als ik ben niet van links. Maar als ik nou voor links zou zijn, dan zou ik u nog gelijk geven. Ook dan zou ik denken, nou, als ik echt zeker wil weten dat ik op links ga, dan stem ik die SP. Heeft u helemaal gelijk in. Dus waarom stemt iedereen op een gematigde partij? Zou het dan niet kunnen zijn dat ze stiekem toch een beetje eng vinden? Ja, al dat profiteren? U bent rechts, maar voor u is dit ook heel vervelend. Ik ben links, voor mij is dit vervelend. U bent rechts, voor u is dit vervelend. Dat betekent dus voor ons allebei links en rechts vervelend is. Dus het is voor iedereen vervelend. Ja, ik ben recht door zee, hoor. Jan is gewoon een hele... Jan is een hele kalme liberaal. Dat was niet de keuze die voor lag. Gaan we sociaal uit de crisis of gaan we voor met dit rammelbeleid? Ja, maar blijkbaar... Dan krijgen we het allebei Maar een beetje Jan, half. Want meneer Van Raak wilde net beginnen met de PvdA of zei ik... en dan krijg je bij echte Janne altijd even airtime voor. Dat is zeker waar. Dat zijn wel schoften natuurlijk. Zijn dat niet schoften, meneer Van Raak? Jullie een beetje uitsluiten in de PvdA. Ik krijg 2 minuten, mag en alles ook, zeggen. En ook, Jan, ik vergeet vooral de dolksteek van meneer Roemer niet. Ook dit weekend in voor de tolksteek in de rug al de rug. Voor de verkiezingen. Dat tuig. Zo is het. Kom maar. Nee, maar het is gewoon een beetje jammer. Kijk, dat is belangrijk, maar je wilt ook je eigen beleid gaan voeren. En de Partij van de Arbeid is helemaal naar ons toegekropen. Het gaat om standpunten, voorstellen. Meneer Van Raak. En dan moet je ook zeggen, dan gaan we proberen samen op te trekken. Meneer Van Raak. Waarom ging het nou mis met de SP in de campagne? Omdat jullie te gematigd werden. Nu krijgt u van mij tijd om de PvdA af te pissen. En dan zeg je, het is een beetje jammer. Dat is niet echt de SP, hè? Ja. Nou, ze stelen je standpunten. Laat ik het al zo zeggen, het is een beetje dom. Misschien is dat wel. U lijkt precies maximaal wel. Om niet met je vrienden samen op te... Nee, maar dat vind ik zo raar. Op rechts bedenken ze allerlei rare constructies om maar samen op te kunnen trekken. Dat hadden we op links natuurlijk ook moeten doen, hè? SP, PvdA was samen natuurlijk heel sterk geweest in de onderhandelingen. En nu zit Samson daar in zijn uppie. Maar moeten we dan niet, meneer Van Raak, dat snapt die club toch zelf ook wel, die PvdA. Die is recent mensen het ook niet helemaal gek. Niet helemaal gek. Dus die hebben kennelijk wel bewust gekozen om zich al voor de verkiezingen ruimschoots van u te distancieren. Met gestolen standpunten of niet. Waarom zou dat zijn dan? Maar dan zijn ze met trucjes bezig. Want dan hebben ze een heel sociaal beleid, een linksbeleid opgeschreven. Ja. Maar van tevoren al bedacht van we gaan toch een rechtsbeleid voeren. En dan ben je aan het jokkenbrokken. Dat kan ik bijna niet geloven. Jokkenbrokken? Ik ga er vooralsnog vanuit dat het stommiteit is. Stommiteit? Oké. Laten we eventjes... Laten we eerlijk zijn. Ik hou altijd wel van een kleine vorm van bijltjesdag. Emiel Roemer die kreeg een ontzettende dikke kussen en een bos bloemen. Want wat had hij het toch goed gedaan? Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, hè? Maar hij stond op 39. Nou, uiteindelijk gewoon gelijk gebleven op 15. Nee, dus wanneer wordt... We hadden 15 zetels. En op donderdag, op de ochtend van de... Op woensdagochtend had iedereen 0 zetels. Ja, en, precies. Donderdagochtend hadden we er 15. Ja, helemaal waar. Daar kun je... Ik ben daar niet heel gelukkig mee. Nee, maar we hebben ook niet verloren, hoor. Maar de vraag is, staan jullie met z'n allen achter Emiel Roemer? Ja, natuurlijk. En wanneer sodemieten jullie met één keer het ravijn in? We hebben het onszelf zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ja, gelijk. We hebben Emiel Roemer vooraan de zaal gezet. We hebben alle kritische leden in de zaal gezet. We hebben de 3 televisiecamera's opgezet. Vind ik heel netjes, moet ik eerlijk zeggen. De leden bleken ook heel kritisch, maar ook heel tevreden met Emiel Roemer. Zo hoort dat in een democratische partij. Maar als je nou eens kijkt, hè, die twee mannetjes, die Samson en die Rutte, van die gladde jongens, eigenlijk alle twee, met pakkie aan, stropdasje, zelfs voormalig milieuactivist is ministeriabel gemaakt. Is Emiel dan niet een beetje een figuur uit een andere tijd? Moet u ook niet zo'n zo is iemand als u zelf bijvoorbeeld zo'n jonge, hippe hond er tegenaan zetten? Jeetje. Ja, voor mijn keer. Ja, voor mijn keer. Dat zijn er al zoveel van in Den Haag. Ja, van, precies. Jonge, hippe. Ja, maar het werkt kennelijk wel, meneer Verhaak. Ik bedoel, ja. Het werkt kennelijk wel. U heeft een vriendelijke senioren teddybeer neergezet. Dat is hem niet geworden, dus blijkbaar. Emiel past ontzettend goed bij wie we zijn. Hij is een hele goede frontman. Hij past bij onze club. Hij past bij ons wie we zijn. Bij onze ideologie. Bij onze plannen. Dus nee, daar zit het probleem niet. Het probleem zit dat we de volgende keer toch misschien wat dichter bij onszelf moeten blijven. En iets minder de Partij van de Arbeid moeten vertrouwen. Aankomende 4 jaar, mocht er een kabinet Rutte 2 met PvdA komt, wordt het 4 jaar knalhard oppositie voeren? Wij kijken altijd naar de inhoud. En mijn verwachting is dat als zij eruit komen, dat er knalharde oppositie wordt. Nou, helemaal goed. Ik wens u daar ontzettend veel succes mee, meneer Verhaak. Ja, dankjewel. Nou, doet u de groet aan Rens Geleid, hè? Ja. Ja, en als jullie nog taalkundige adviezen nodig hebben, bel vooral. Oh, heb je de schaatsen al auto bezorgd? Nee, de schaatsen ga ik deze week doen. Zeg tegen Renske dat ik deze week de schaatsen kom brengen. Oh, ik zal het even zeggen. Ja, het gaat weer bijna vriezen. En als u de volgende keer weer een stukje tekst gaat schrijven voor in de Tweede Kamer om voor te dragen, laat het even uw vrouw lezen dan, hè? Ik stuur het even bij jullie langs. Helemaal goed. Ik dank u wel. En meneer Verhaak, lekker dag, slapen. Dag. Het Haags geluid. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. De stelling van vanavond is: de rechtspraak in Nederland zuigt apenballen. Maar we gaan eerst even iets anders doen, want gelukkig gaat het deze week bij de Liefdespanter weer gewoon over eerlijke, menselijke liefde. Dagboek van de Liefdespanter. In deze uitzending van dood, verderf en het slechte van de mens, even tijd voor iets luchtigs en hoopgevends. Of in elk geval iets anders en wel het volgende. Let op, hè. Onderzoek wijst uit dat in landen waarin de kloof in inkomen, opleiding en arbeid klein is, mannen meer waarde hechten aan intelligentie in een vrouw. Dat vinden ze aantrekkelijk. En in landen waar de kloof tussen man en vrouw gaapt als de Grand Canyon, wordt juist veel prijs gesteld op dikke tieten, een kont als een slagschip en een onderdanige natuur. Van die vrouw dan. Stom toevallig is het aanbod van intelligente vrouwen in landen met een relatief hoog opleidingsniveau aanzienlijk hoger dan in landen waar men de vrouw liefst achter het aanrecht heeft. Dus dat komt reuze goed uit. En mag je concluderen, mannen passen zich qua voorkeur in vrouwen kennelijk aan wat ter plaatse ruimschoots voorradig is. Slimme sodemieters dat we zijn. Nu wisten we dit natuurlijk al, hè. Mannen passen zich immers aan bijna alles aan als ze maar uiteindelijk de string mogen afstropen en de roede zachtjes in de warme roompot mogen dopen. Zoals ik zelf schrijf in het standaardwerk Handboek voor de Liefdespanter, de liefdesgids voor de kansloze Casanova, nu in de winkel en in talloze soortgelijke publicaties eveneens wordt betoogd, mannen moeten in Nederland keihard werken om te kunnen voldoen aan de talloze eisen van de vrouw van vandaag. Omdat die nu eenmaal onafhankelijk zijn en allerlei absurde eisen aan hun kerel kunnen stellen. En dat doen we dan ook. Het is een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan tussen mensen. Geen bloedvergieten, bedreigingen, fatwa's en fitties. Gewoon een wederzijds vruchtbaar compromis tussen mensen, volwassen mensen, volgens de vigerende regels van vraag en aanbod. Een prachtige levensles voor alle die elkaar om religieuze of machtswellustige redenen naar het leven staan. Vrouwen in ontwikkelde landen blijken trouwens in toenemende mate te vallen voor uiterlijk, in plaats van de traditionele dimensies intellect, humor en geld. Laat het maar aan hen over, de zwaar bevochten harmonie, weer naar de kloten te helpen. Dagboek van mijn liefdespanter. Tja, het was helemaal niet fout, hoor. Ja, het was prima, Jan. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat de rechters in Nederland vrijwel uitsluitend uit softe D66-vrouwtjes bestaan, dat wisten we al. En dat we slap straffen was ook al bekend. Maar deze week werd het dieptepunt bereikt. Een moeder en haar vriend zijn vrijgesproken van het doodmartelen van haar zoontje, omdat de rechter niet kon vaststellen wie het jongetje nou gedood heeft. Kind mollen en geen straf krijgen. Wat dacht je van ze allebei voor het leven in de kras te flikkeren? Slap nat washandje. Dus... wel gratis naar 0800-121 geef je mening over de stelling van vanavond. De rechtspraak in Nederland zuigt apenballen. Jan. Nou, dat is een mooie stelling allemaal. Dankjewel. 0800-121. Voor als je iets over deze stelling te zeggen hebt, of je wil gewoon überhaupt eens een keer op de radio, dan kan ook. Bel dan gewoon eventjes naar 0800-1121. Wat is dit nou? Belt er helemaal niemand? Nee. Of is die troep weer stuk? Wat is dit voor een kutuitzending, zeg. Ik weet het echt niet hoor. Het is hele, hele gekke vibes heb ik de hele dag al. Maar ja, lullen door. Hey Niels! Goddank, daar is niet. Hey, Roos! Roos. Ja, ik flik hier niet op hoor. Ja, Niels, vertel eens even. Ja. Hoe is het met je deze week? Ja, het gaat prima met mij, met jullie. Je praat een beetje zenuwachtig. Niels, ik geloof het niet helemaal. Ben ik zenuwachtig? Ja, dus, je klinkt zenuwachtig. Alsof het helemaal niet goed met je gaat. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik bel gewoon op en ik kom gelijk in uitzending. Dus, ja, dat is een beetje verkouden klinkt je ook. Er is helemaal niemand. Nee, ik wel. Wat is de stelling? De stelling, ik zal even vertellen. Komt-ie hoor. De rechtspraak in Nederland zuigt apenballen. Ja. Niels? Daar moet je dan wat van vinden. Niels, is Niels dood? Nou, stuur even iemand een ambulance naar Niels. Niels ademt heel zwaar op de lijn. 0800-121 voor wat een geleuter. Als je wil reageren op de stellingen, bel gewoon eventjes over de stellingen. De rechtspraak in Nederland zegt apenballen. Als je daar niets over te zeggen hebt, dan mag je ook voor iets anders bellen. Maar we gaan nu even naar De Wit. De Wit! Ja, goedenacht, Janne. Hele goede nacht, meneer De Wit. Hi. Ja. Hallo, hallo. Ja, ja, ja. Ik heb niks op de stelling te reageren. Dat maakt ook helemaal niet uit. Op de radio. Ja. Voorlopig. Ja. Nou ja, dat is op zich ook goed, hoor. Weet je, heb je dan nog iets anders te melden? Of is het... Waarom ben je nog wakker, De Wit? We pakken... Om jullie programma te luisteren natuurlijk. Leuk programma, hoor. Ben je er nou? En niks te druk, hoor, bij Jan. Je bent niks te druk. Ja, maar... Ik ben zelf... Je kan lekker kakelen. Dus. Ja, precies. Ja, dat is waar. Het is niet altijd evenzinnig natuurlijk, maar... Nee, jullie zitten altijd zo op die Jan. Nou, moet je jezelf eens terugluisteren. Dat God, zo druk is, maar laat die man lekker druk zijn. Jongen. Ja, zo is het ook. Even een Nederlandse vereniging van ADHD'ers. Dikke zeiker van 50, hè. Zo is het nou ook maar weer. Hé, hey, De Wit, je bent wel groot gelijk, ouwe pik. Hey, Jackie. How are you doing? Yo, hoi Janne. Hey. Luister, die twee die niet veroordeeld konden worden... Lekker in de grote menigte loslaten. Dat we ze uit kunnen benen met een paar potten aardappelschilmesjes. Waar heeft hij nou over? Ik denk dat hij bedoelt dat het echtpaar dat zijn dochtertje of zo heeft omgebracht. Ja, dat hij moet worden uitgebeend. Ja. Oh, hij had het over pedo's, maar dit waren geen pedo's. Nee. Nee, dat klopt. Maar dat ze dus niet gestraft kunnen worden omdat de gerechtelijke macht niet kan uitmaken wie dat het... uiteindelijk geweest is, hij of zij. Jack, heb je gedronken? Nee, dat werk. Ja, wat voor werk doe je? Slagerijen. Wat zeg je? Beveiliging. Beveiliging. Oh ja. Ja, dat is zoiets. Ja, goed, wij houden het erop dat... Maar de strekking is duidelijk, je bent het wel ongeveer met ons eens, toch? Hartstikke eens. Goed. Hartstikke mooi. Nou, ga lekker de boel beveiligen, Jackie. Ja, hou ze in de gaten. Ja, 0800-112 als je wil reageren op wat een geleuter op de stelling. In de stelling, de rechtspraak in Nederland zegt apenballen dat je daar niks op te zeggen hebt. Maar je hebt gewoon een lekker recept voor een appeltaart. Of je wil je oma de groeten doen. Of als je doen. Vindt dat Jan lekker druk is. Dat ja, is ook prima. Of je vindt het mijn dikke 50 vindt, ja, die niks zegt. En ook goed. Jasmin, ben je daar? Jasmin. Hey, Jasmin. Hallo, met Jasmin. Daar zijn ja, we Jasmin. Je onze weet Franse prinses, ja, daar is ze hoor. Ja, gewoon iets voor Jan. Hij heeft wel verschillende stellingen over vrouw. Ik heb wel gewoon hem een vraag te stellen. Wat is een verschil tussen een vrouw en dief? Een verschil tussen een vrouw en een dief, vraag je dat? Ja. Aan wie vraagt ze dat dan? Weet niet. Ja, wat is een verschil tussen een vrouw en aan een dief? Aan wie vraag je dat, Jasmin? Een dief, ik zal u vertellen. Aan wie een dief vraagt het leven of jouw beurs. Ja? Ja, ik begrijp hier niet. Ja, nee, ja, een dief vraagt je geld of je leven, ja. En een vrouw vraagt... Vraagt de twee. Alle twee, hè? Je leven en je geld. Dat jij er konijn kan verstaan, joh. Ja, ik ben ook een beetje... Zo, nou. Laat lekker. Dag, schattenbouw. Dag, hoor. Dag, super, doei. Jezus. Wat een geleuter. Hey, Dikkie. Ja. Hey, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, best, hoor. Oh, lekker. Heb je iets over de stelling of heb je gewoon over iets niks? Dik, zeg het wat. Ja. Zeg ik heb het eigenlijk over de stelling. Ja, niet te geloven. Jazeker hoor. Kom maar. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. En als je even over de tijd heen gaat, dan heb je een boete van hier tot Gunder. En als iemand doodstaat, dan kom je er met een jantje van Leiden vanaf. Ja, je gaat echt inhoudelijk op de stelling in. Dat waren we niet helemaal gewend eigenlijk. Jawel hoor, ik wel. Ik vind het heel verstandig. Want ik had... Er was toch laatst ook zoiets met die twee Marokkaanse jongens... Die met de brommer iets in de hand, iemand kapot gereden of zo. Ja, wisten ze niet helemaal wie nou precies stuurde. Nee, precies. Dus ze kregen ze ook geen twee straf. Dat is een hele rare... Ja, dat vond ik wel raar. Ja, een beetje raar. Het is wel een beetje raar. De rechtspraak die zegt gewoon apenbal in Nederland. Ja. Bel 0800-121. Als je wil reageren op de stelling 0800-121. Ja. De rechtspraak in Nederland zag apenballen. En we praten hier verder over met Peter. Hey Peter, hi. Hoi, met Peter uit Limburg. Ik wil jou en Jan Roos complimenten geven. Jullie zijn direct, helder, duidelijk, helemaal van onze tijd. Nou, helder kun je jezelf niet noemen, Peter, want je bent onverstaanbaar, jongen. Helemaal niet, zei ik. Ik versta het prima. Wat is er met jou? Wat is met je oren? Je verstaat vrouwen niet, je verstaat Limburgers niet. Wat is er? Oh ja, nog op ook. Peter. Wat is hier gewoon? Peter! Compliment. Peter! Jij kan gewoon niet omgaan met liefde. 0801-2, als je wil reageren op de stelling. Of je wil gewoon Jan Heemskerk met de dood bedreigen, dat mag ook. 0801-2-1, dan kan je bellen. En dan komen we met Niels weer. Met de dood bedreigen. Doe jij Niels? Oh god, Niels, ben je weer? Daar ben ik weer. Ja, dag Niels, vertel maar hoor. Ja, dag. Ik had net niet helemaal goed aangepakt volgens mij. Ik was onverstaanbaar en ik hijgde volgens jullie. Ja, dankjewel. Maar ik wil even over op Jasmine gaan, over wat het verschil is tussen een dief en een vrouw, geloof ik, toch? Ja, was heel goed geluisterd, joh. Wat, ja, een vrouw is meestal titel, een dief niet, toch? Jezus. Hoezo, hoe weet je dat nou weer? Hey, trouwens, mag je ook vrouwelijk... Nee, dat gaan we echt niet doen. Nee. Wat een geleuze. Hey Jan. Hey Jan. Jan. Zit je... Die stelling, die vind ik ook wel kloppen. Alleen ik wou melding maken van een unieke sportprestatie zaterdagavond. Alleen dat heb ik nergens op de radio gehoord en ook nergens op televisie. Jan zit op, denk ik, op een brommer. Een unieke prestatie. Wat weet je, sportprestatie wij zeggen. Ja, dat was van Stefan Struve in Engeland. Die had gewonnen bij de UFC. Hey, je bent onverstaanbaar, man. Wat zit je in godvredesnaam? In een dwindline. Ik ben in een vrachtwagen. In een vrachtwagen? Kan je gewoon een kaartje kopen, dat ding? Kan je de telefoon niet even aan je bakken zetten? Yes. Is het nou beter? Nee, doe iets anders. Doe, even goed luisteren. Ja? Zeg eens wat. Ja, nou ja, ik wou... Ja, een stuk beter. Wat een geleuze. Zo heb jij gewoon in je handen. Oh nee. Moos! Sam! God, zal me kraken, zeg. Wat word ik moe van dit spel, zeg. Het is niet eens een spel. Nee. Het hele programma begint met mijn neuzen te hangen. Sam, zeg wat! Oh, hallo! Oh, ja, jezus! Ja. Hey, ik versta jullie niet. Oh, nou, dat ben jij ook niet, dus dat komt mooi uit. Vertel op, wat vind je van de stelling? Ja, ik stop hiermee, ik stop hiermee. Laten we mij maar ophangen. Oh, de naneuk. De naneuk. Ja. In ieder geval zit er niemand in de vrachtwagen. Ik vind de interactie met onze luisteraar niet goed deze week. We tellen twee complimentjes en vier vrachtwagens vind ik het toch wel weer redelijk gedaan. Geen doodsbedreigingen. Ja, ik vond het... Ik ga voor de last... Hé, trouwens over dat, doodsbedreiging. Als Jansen die was, hè? Ja, ga, laat die Hans Jansen tot het best krijgen. Weet je wie volgende week komt trouwens? Ja, dat is leuk. Ja, dat weet ik. Misha Kat. Ja. Dus dat wordt leuk. Nou. Dat wordt lachen. Dat is een hele afgewogen man ook. Jazeker, die heeft helemaal geen meningen klaar. Nee hoor. Misha Kat de volgende week, dames en heren, jongens en meisjes. Dus voor hetzelfde geld zit Klaas van Kruijstum hier weer. Ja. Dus we hebben in ieder geval genoeg met Klaas nog te bespreken. Nee, Klaas, zeker. Als je dit hoort, nog bedankt dat je bent gekomen, gozer. Ik heb toch een heel ander gevoel over alles nu Klaas geweest is. Niet zo vervelend. Ja, ik vind dit heel vervelend. Waarom vind je het vervelend? Ja, omdat die man al zegt dat het moeilijk praten is met mensen zoals jij en ik. En dan ga je er weer een showtje van maken. Nou, voor mij is dat gewoon niet nodig. Nou, sorry. In ieder geval, volgende week Misha Kat bij de echte Jan. En Hans Jansen, de Arabist, die komt denk ik een andere keer. Want we hebben in ieder geval het draaiboek nog liggen, Hans. Ja, als je dit hoort. Je bent niet klaar met Groningen. Ons, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar echte Jannen. Tot volgende week. Tot geweest, volgende week bij echte Jannen. We gaan nu even lekker naar het nieuws van 2 uur. En wij gaan een beetje doei doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Krijgt de media, het is krijgen de media. Ja, media is meer van. Media is meer van. Nee, krijgt de media. Jullie moeten wel een beetje opletten. Het is krijgt de media, nee. Want de media is één groep, Janne. Nee, de media is meervoud. Het is krijgen de media is één. Nee, mijn vrouw is heel hard aan het nee klikken. Nee, want je zit inderdaad uit... Oh, je hebt gelijk.